أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سورة البقرة دا ولی حصے فاول باب کی شلایتونو فاغی کی بیان دا درے اڑل وشو او داغی صفتون او داغی دا دنیا او دا آخرت حکمون بیان شو داغی او دا رنگی دری مثالون بیان شو بے وشتم آیات نا دویم باب شروع شو فاغی کی دعوت توحید وا او فاغی بانی پنځه دلائل عقلی او او دارنگی اس بات در رسالت و شو او بے تخویف و بشارت و بیا جواب دو شبهی و بے سلور نعمتون او یودا چه دزمکی هر سمستاو دو پیدی دو پار پیدا کری او یودا چه دنشت مشتک لی دویم دزمکی هر سمستاو دو پیدی دو پار پیدا کری او دریم دا چه ساز دنیکا تعظیم میکره و سلورم داغن خطایی و شواغمی و تو معاب کلده بید یا بنی اسرائیل نا درین باب شروع شو پاگی که دری خباستون دی یهود و بیان شو تحریب که اتمان حق و ترک عمل او داغی پا مقابل که دی مومنان و دری صفات و صبر صلات ایمان بالآخرت بید دویم یا بنی اسرائیل نا سلورم باب شروع شو او سلورم باب کی بیا شپک خطابات دی شپک خطابات دی یهودو تا اول خطاب کی اتا نعمتونا او دوا عذابونا دی اول نعمت سو اللہ وچه دا فرعون ظالمنا من نجات درکو دویم دا دریابنا من نجات درکو او دریم نعمت داره چې شرک هم وکړو الله تعالی هغې معافي وکړه. څلورم نعمت سره اعطاء الکتاب چې الله وایي کتاب تورات مې درکو. پنځم حیات بعد الممات چې په تور کې م بېروي وکړه الله مړه کړی او د مرګ نه وروسته بیا الله تعالی را ژوندي کړی. شپږم نعمت سره تذلیل الغمام چې میدان فیح کې ستاسې سوری نه و الله د سوري انتظام وکړو الله وریځې را ولېږلې او ستاسو سرونو به ګرځېدلې او تاسو باندې به سوری کاوه. اووم نعمت سره انزال المن والسلوا چې الله در باندې ترنجبین او مړزان دله را ولېږل د خوراک انتظام هم در الله تعالی وکړو. او اتم نعمت سوی انفجار العیون من الحجر د ګټې نه د الله دولس ولې روانې کړلې یعنی د اوبو انتظام هم در الله تعالی وکړو. بے دا وم نعمت او دا تم نعمت ما بین کی پدی بانی او عذاب ذکر شو عذاب سو چھ اللہ دا بانی توعون بیماری دا ولے گلا دا عذاب ذکر شو دویم عذاب دا تم نعمت نروس تو ذکر کی وزولبت علیہم الزلت والمسکن دویم نعمت سو الزلت والحوان بسبب الكفران اللہ زلیل و سپک لئی زکر اجتاسو ناشکری وکرد ناشکری پوجہ بان اللہ زلیل و سپک لئی بیر دے خطاب تتی مکی پا ترغیب بانی ان اللذین آمنو ذکر کئی پا آخر کی دوش پیتم آیات کی نو تتی مر دے خطاب کئی پا ترغیب بانی خلاصہ داشت فا چی سلورم باب کی شپک خطابات دی اول خطاب کی اتا نعمتونا او دو عذابونا دی دیجی پوری دو نعمتونا بیان شو یو دا چیر فرعون نمی نجات درکو دویم دا چیر دوبیدون نمی نجات درکو و اذ وعدنا موسیٰ دا اس تمہید دے دریم نعمت تا دریم نعمت دے دویم آیت کی ذکر کئی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک عفو عن الشرک دا دریم نعمت دے او دا و اذ وعدنا دا تمهید دے دا قدریم نعمت تا پدے تمہید کی جرم د بنی اسرائیل ذکر کئی بنی اسرائیل تلاو چسترس نے لوی جرم وشو چغا عبادت دسخیرے دسخی عبادت امکو او دا دسخی عبادت پہ بنی اسرائیل کی فرعونیان دو وقت نچلے شروع شروع لیکن فرعونیان پہ معبودانو کی غوا غوئی سوے دا شاملو دی با دو غوا عبادت کاو دو غوئی بے کاو دو سخی بے کاو دو مخ کنا نغا زور عدد مطابق دی بیا چلے دو سخی عبادت شروع کو کل چو تسامیری سخی جوڑ کو نو دا غی پوچبانی بیا دی دو سخی عبادت شروع کو نو دا تمهید دے لغدریم نعمت تا وعز وعدنا موسیٰ موسیٰ لفظ پا قرآن کی یو سل شپک دشکارت راغلے یو سل شپک دشکارت موسیٰ علیہ السلام واقف قرآن کی بار بار بیانی گی لیکن موسیٰ علیہ السلام مجاہدہ دیر زیادہ وا دا قربانی دیر زیادہ وا او دیو دیر ظالم سرکش متمرد بادشاہ مقابلہ کلی وا نو دیو جدا غو واقع قرآن کی بار بار راجی یو سر شپک دی شکارتی دی موسیٰ علیہ السلام دا نوم پا قرآن کی راجی او موسیٰ دا عجمی لفظ دی دیو جدا غیر منصرف دی دو اسباب دا منصرف پکی دی یو دا چی دا علمیت دی پکی او دویم سر عجمہ دا پکی نو یو دا معرفہ دا علمیت دی پکی او دویم دا چی دا عجمی لفظ دی او موسیٰ پا عجمی کی پا عبرانی لپس کی دا مو اوبو تا ویلے کی گی او سا چلی ونی تا ویلے کی گی مو او سا دا دی دو الفاظو نا دا نم جوڑ لے مو اوبو تا ویلے کی گی او سا دا شا لپس دے شا ونو تا ویلے کی گی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عام پا ونو اوبو کی مندلے شویو جا کله چې دی مور تابوت او غرزاو نو هغه تابوت د اوبو د ونو مابین کې شار شو او د موسی علیه السلام تابوت د ونو د اوبو د مین در واخستل شو نو ځکه او تصویر دی کېږي موسی او ته دی کېږي نو دا عبرانی لفظ دی او د دوه کلماتو نه جوړ دی مو او شا خو بیغه شین په سین باندې بدل شوی نو څه دی جوړ شوی دی موسی ته جوړ شوی دی د موسی علیہ السلام د پلار نوم دی عمران داغه د پلار نوم دی یسحر داغه د نوم پلار دی قاحس اولاوی دا شجر نسب داغه ذکر کوي د موسی علیہ السلام 40 ليله من وعده کړ د موسی علیہ السلام سره 40 ليله د پورا کولو د سلویختو شپو 40 سمانه اتمام 40 ليله لپاره کاولو د سلويخ شپو یا انقضاء 40 ليله سلويخ شپې سوي یو د ذوالقعده میاشو او لا سوره د ذوالحجې وي د ذوالقعده میاشو لا سوره د چا ذوالحجې نو په دې ته بار باندې دا سلويخ شپې جوړيږي او د دې به پوره تفصيل دا سوره اعراب کې راځي یو سلدری سلی اختمایت دو سورت عراب آل تبیر دے تفصیل لگڑیر دے وہ گوری موسیٰ علیہ السلام دا چی اللہ تورات ورکاو نو پی دا طریقی آو تا جوڑ اکلا چی موسیٰ علیہ السلام سلویخ شپی پتور غر کی ایسار کو پورن کتاب نو رکاو موسیٰ علیہ السلام اللہ تور غر تا طلب کو نو پورن کتاب نو ورکلے بلکہ سلویش پہ یال تیسار کو او داغین روس پہ بے تورات ورکو پہلے سلویش پہ کی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندگی کولا او دیکھ حکمت داو چاول دا موسیٰ علیہ السلام تسکیہ خوشی لکہ سلویش پہ سلے دا اللہ تعالی بندگی وکی عبادتو لے وکی نو پہ دے سلنا پس پورا تسکیہ رازی نو چھے دنا پس تسکیہ وشی داغین روس پہ بے تورات ورکو او بے سلویخ شپو انتخاب او تعین پا دے وجہ لے چھ پا دے کے پورا پا دون پا سری کے رازی مزاج دے انسان دا تقریباً سلویخ تورو کے بدلے ریش لکہ حدیث شریف کی دا رازی او سلے سلویخ رازی په تکبیر الله باندې مونږ وکي نو الله به د منافقت او جهنم نه بچ کی. ځکه دا سلوی خورزی یا سلوی شپې د دې یو خاص اثری په دې کې د انسان د خوی او مزاج کې بدلون راتلی شي. نو په دې وجه باندې د دې سلوی شپو تعین وکړی شو. خو ګورئ داسې تعین چې سړی د ځانه وکړي د ځانه تعین کول او هغه عبادت ګڼل دا په بدعت کې راځي. او که سړی تعین ونه کړي تعین وکړي او عبادت یې نه ګڼي نو بیا دا په بدعت کې نه راځي. که سړی تعین وکړي او دا تعین عبادت نه ګڼي نو دا په بدعاتو کې نه راځي. لکه امور انتظامیو کې سړی دغه رنګې د ځانه تعین کوي خو هغه تعین چې دی عبادت نه ګڼي نو دا په بدعاتو کې نه راځي. لکه مثلا مدارس خپل یو انتظامي مثال د مدارس د شروع ورځ وخت معلومي لکه اکثر مدارس شوال کې شروع کیږي او بیا مثال ذوالحجه کې چھٹی کیږي نو دا تعین شوی دی خو دا تعین څوک عبادت نه ګڼي نو دا په بدعت کې نه راځي. یا مثلا درس سره شروع کوي مثلا مونږه و نیمې بجې خواوشا درس شروع کوو او بیا مثال لس بجې خواوشا چھٹی کوو نو دا تعین من کو خدا تعین من عبادت نه ګڼو دا په بدعاتو کې نه راځي. کله چې یو سړی تعین د ځانه وکړي او خاص تعین عبادت وګڼي یا لازم ګڼي نو بیا دا په بدعاتو کې راځي. نو دغه رنګې تعین که سړی وکړي مثال د چلې تعین وکړي د څلوېښت ورځو حکم دی کې کمی یا زیاتی کول جرم ګڼي او غلط یې ګڼي نو بیا دا بدعت جوړیږي. او که کمی زیاتی پکې سړی جرم نه ګڼي نو بیا دا په بدعت کې نه راځي. بیا دې ځای کې لیلتن ذکر کوي څلوېښت شپې دا څلوېښت شپې او څلوېښت ورځې وي خو شپې ذکر کوي ورځې نه ذکر کوي. ولې؟ ځکه د عربو عادت دا و چې هغوی به تاریخ د شپو نه حسابو ځکه د میاشته د شپې نه شروع کیږي. میاشت چې ښکاره کیږي اسلامي میاشت نو دا د شپې ښکاره کیږي او د عربو حساب کتاب چې و دا د میاشتو په اندازه باندې و نو په دې وجه باندې هغوی به په حساب کتاب چې کاو نو او تاریخ به شماره یا ذکر کاو به نو د شپو نه به حساب کتاب کاو نو دې وجه دلته لیلتن ذکر کوي. نو دا څلوېښت شپې او څلوېښت ورځې دواړه وي خو ورځې نه ذکر کوي بلکې شپې ذکر کوي. ولې؟ ځکه دا بنا دی په عادت د عربو باندې چې د عربو عادت دا و چې هغوی به تاریخ د شپو نه حسابو ځکه د هغوی تاریخ په میاشتو بنا و او د میاشتې شروع د چا نه کیږي د شپې نه کیږي ځکه میاشت ماښام کې ښکاره کیږي د شپې ښکاره کیږي. او ثم تخصم العجلة ای تخصتم دا دو مفول غواړي یو مفول خو ذکر شوی العجلة خو دویم مفول نه ذکر شوی چې الهن ثم تخصم العجلة بیا تاسو ونسخي لر الهن په خدایتوب باندې او من بعد څه معنا وروسته د تلو د موسی علیه السلام د تور غر ته چې موسی علیه السلام تور غر ته لاړی نو د هغې نه وروسته تاسو کې عبادت وکړو ثم تخصم العجلة الهن. خو ګورئ دا دویم مفعول په قرآن کې همیشه حذف کیږي دا لفظ چې کوم ځای کې قرآن کې راځي نو دا مفعول ثانی وسنه ذکر کوي چې ثم تخصم العجلة الهن دا الهن یو ځای کې نه ذکر شوی اشاره ورته شوې ده هذا الهکم و اله موسی فنسیا سورة طه کې راځي نو هلته الهکم ذکر شوی نه قری نه دب دی باندې چې د دې مفعول ثانی څه دی الهن دی خو قرآن کې چېرته دا نه دی ذکر شوی دا دویم مفعول و انتم ظالمون او تا ظلم کوونکي د ظلم نه مراد شرک شرک ته ظلم ویل کیږي لکه سورة لقمان دیارلسم کې راځي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم انت راځي نو ظلم نه مراد شرک. بهرحال دا خو د دې الفاظو تشریح وه خو دې دی کې یو سوال هم پیدا کیږي چې و اذ وعدنا دا باب مفعله ده وعد یواعد موعدة کوم باب دی باب مفعله ده او باب مفعله د څه دپاره راځي شرکت دپاره راځي کنه یخادعون الله کې تاسو ویلي وو نو باب مفعله د شرکت دپاره راځي او دا د جانبیانو نه وي نو دلته خو د الله طرف نه وعده وه او د موسی علیه السلام طرف نه خو وعده نه وه نو بعض مفعله ولی راوړي، یعنی بعض مفعله د چا نه د جانبینو نه، او دلته خو د الله طرف نه وعده وه، خو د موسی علیه السلام طرف نه څه نه وه، وعده نه وه. نو دې نه یو جواب دا کوي چې دلته بعض مفعله په معنا د نفس فعل باندې ده، یعنی دا مزید په معنا د مجردو باندې دي. کله کله بعض مفعله د مجردو معنا باندې راځي. نو دلته بعض مفعله په معنا د شا باندې ده، د مجردو باندې ده، یعنی د شرکت د پاره نه ده او د جانبینو د پاره نه ده، بلکې په معنا د نفس فعل باندې ده. دویم جواب دا کوي چې د الله طرف نه امر وو د وعدې، او د موسی علیه السلام نه طرف نه قبلولو او میقات ته راتللو، نو په دې وجه باید مفعله ذکر کړه چې د الله طرف نه امر د چاو، امر د الله طرف نه او وعده د الله طرف نه، او د موسی علیه السلام د طرف نه دغه امر او وعدې قبلولو بیا میقات ته راتللو، نو دې وجه باید مفعله ذکر کړه. دویم سوال دې ځای کې دا دی چې ګوري بنی اسرائیل خو ډېر هوښیار خلق وو، نو دا ولې د سخي عبادت دی کاو چې سړی په خپلو لاسو باندې سخي جوړ کړي او بیا د هغه عبادت کوي؟ نو دا خو ډېره غټه بې عقلي ده. لکه یو سړی بوتي په خپلو لاسو یې وتراشي جوړې کړي او بیا عبادت کوي، قبر یې په خپل لاس باندې جوړ کړي، په خپل لاس یې ګنبد جوړ کړي، په هغې جنډې ودرې، غلافونه پرې وغوړی او بیا عبادت کوي، نو دا خو ډېر بیوقوفي ده. نو دی ولې دا مشرکان سره دی نه چې دی هوښیاري دنیا په کارونو کې خو ډېر چالاک یې، ډېر تجربه ناکي، نو بیا ولې داسې خلطوب کوي، ولې داسې خامقلطوب کوي چې هغه شی چې په خپل لاس یې وتوږي یا یې جوړ کړي او بیا د هغه عبادت کوي؟ د دې وجه څه وه؟ د دې یو وجه علما دا بیانوي چې ګورئ مشرکانو ته الله تعالی قرآن کې څه وایي؟ بې عقله ورته وایي. اگر چې دنیا په کارونو کې دی صحیح هوښیار وي، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، دنیا باره کې ښه تجربه لري کافر سره، خو د آخرت باره کې هیڅ تجربه نه لري، آخرت باره کې بیخي جاهلی ناپوه وي. ولې جاهلی؟ د کافر سره یې زنکدن باندې نظري، چې ګنې زنکدن کې ملائک راځي، عذابونه هم دي، نعمتونه هم دي، په قبر یې نظر نه وي، چې دې قبر کې عذابونه هم دي او نعمتونه دي، میدان حشر باندې نظر نشته، په وزن د اعمالو، په حساب کتاب باندې، د عملنامو په تقسیمېدلو باندې، پل صراط باندې، جنت او جهنم باندې، دا وځي په نعمتونو عذابونو دي، هیڅ ته سوچ نه وي. نو نظر یې ډېر محدود او ډېر کم نظر وي، اگر چې دنیا باره کې ډېره ترقي کړي او ډېره تجربه لري، خو د آخرت په باره کې دی ډېر جاهلان دي. نو دا د آخرت باره کې دی بې عقله دي. قرآن کې لا یعقلون دی باره کې راځي، سمن بکن عمیون، دټ الفاظ دی باره کې راځي، یا په هم لا یعلمون او لا یعقلون دا الفاظ راځي. په دې وجه د آخرت باره کې، دین باره کې دی ډېر بې عقله دي. نو دا دی بې عقلي ده چې دی د دې سره عبادت کوي، یا هغه شی چې په خپل لاسو باندې جوړ کړي او بیا د هغې عبادت کوي. نو یو وجه هغه د دی بې عقلي وه. دویمه وجه دا ذکر کوي چې ګوري په یهودیانو کې د مخکې نه عقیده د حلول موجوده وه، عقیده د حلول په کې وه، او دا عقیده د مخکې نه په یونان والاو کې وه، او بیا د یهودو نه دا عقیده نسوارا واخیستې وه، او د نسواراو نه د دې امت بعضې متصوفه واخیستې ده. دې ته عقیده د چا وایي؟ د حلول ورته وایي. عقیده د حلول څه ته وایي؟ د دې وضاحت وروسته کوو. خو ګورئ دا عقیده اول په چا کې وه؟ یونان والاو کې وه. د هغې نه وروسته په چا کې وه؟ یهودو کې وه، بیا په نسواراو کې وه، بیا په بعضې متصوفو کې وه. لکه ابن عربي د عقیده وه د حلول، او د وحدت الوجود عقیده وه، تلمساني، ابن السابعین، چې دا د متصوفو مشران دي، دوی کې هم دا عقیده وه. بعضې صوفیه دي په هغې کې عقیده د حلول لري، د وحدت الوجود عقیده لري، خو بعضې په دې کې یقیني خطا شوي دي. بعضې ډېر نیکان او دیندار خلک دی، هغې هم په غیر شعوري طور باندې په دې عقیده کې اخته شوي دي. عقیده د حلول څه ته وایي؟ نو ګورې عقیده د حلول داسې چې دوی الله تعالی په یو مخلوق کې دننه حلول وکړي اللہ پا مخلوق کسی ہوئی کی حلول ہوئی کی پیورنا نوزی لکہ ابو چی پا شدو کسی شی گڑی شی ناغ ابو تم بے شدو بے ریکی یا شملی دی اگر کی ابو آشے ناغ ابو تم خلق بے سوئی شملی وطا وئی ندو حلول دو وجنا مخلوق تا دا اللہ نو مداغی صفتون بے ورکی دا داغی عقیدہ ہی حلول عقیدہ حلول عقیدہ دیتا وئی چلنا پا یو بندہ کی یو مخلوق کسی ہوئی کی حلول ہوئی کی مخلوق کی اللہ ورنہ نوزی نو بے اغا مخلوق تا دا اللہ تعالی صفات ورکی لکا مثلا او بدی دا شدو یا شملو کی وار چے نو دا او بو پا دی شدو یا شملو کی سو کو حلول وکو او دا او بو تم بے اطلاق بے چا کی دا شدو یا دا شملو کی بے دا عقیدہ دا حلول دو قسم دا یو تا حلول کلی و مطلقا وی او دویم تا حلول جزی و حلول خاصا وطا وی حلول کلی دا دے چه آل عیاز باللہ اللہ تعالیٰ پا ار مخلوق کی وی ورن نوزی حلول کلی و مطلقا دیتا وی چه اللہ تعالیٰ پا ار مخلوق کی ورن نوزی پا انسان کی ورن نوزی پا حیوان کی ورن نوزی پا گٹا و لوٹا وغیرہ دیر طول کی اللہ تعالیٰ ورن نوزی او وی چه اللہ تعالیٰ پا دی مخلوق کی دا سلے لکر انسان پا بدن کی چه مال گا یا چینی انسان بدن کی مال گا مشتا چینی مشتا وسپنا وغیرہ پکشتا ہو گورئی دلی مال گیا چینی پکے نخ کاری پکے معلومات نکی گی نو بہرحال بعض دا حلول مطلقہ و دا حلول کلی عقیدہ لری حلول مطلقہ و کلی ستا ہوئی چل اللہ تعالیٰ پا ار مخلوق کی ورنہ نوزی دویم حلول خاصہ لے حلول جزی متا ہوئی حلول خاصہ دیتا ہوئی چل اللہ تعالیٰ پا ارشی کے نشتا خوب بعض خاص مخلوق یا خاص بندگانو کی نکانو بندگانو کی اللہ ورنہ نوزی حلول خاصہ دیتا ہوئی بعض خلق و عقیدہ دا حلول مطلقی او دا حلول کلی عقیدہ لری او بعض عقیدہ دا حلول جزیہ او دا حلول خاصہ عقیدہ لری چاہیوی اللہ بعض خاص و بندگانو کی ورنہ نوزی لکہ دا عیسیان و دا نصورا و دا عقیدہ و چاہی اللہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کلے رے دا یہود و چاہی اللہ پر عیسیٰ کی حلول کلے نوزکہ عیسیٰ عبادت کاؤ او نصورا دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی ولی لکہ نصورا و چاہی اللہ تعالیٰ پر عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کلے نو حلول مطلقہ و خاصہ کی دا پر رخشو چاہی حلول مطلقہ والا دا عقیدہ لری چاہی اللہ تعالیٰ پر ار مخلوق کی حلول کی اور حلول خاصہ والا سا عقیدہ لری چ اللہ بعض خاص مخلوق یا خاص بندگانو کی سے کئی حلول کئی بے گورئی یو حلول لے او بل سر اتحاد دے حلول او اتحاد مینس کے فرق سرے دا دا عقائد و کتابوں کی دا فرقوں کی گی دا الفاظ صوفی کرام و دا باطنیو دا دی کتابوں کی دا الفاظ رازی یا براہم و بوزیہ دا گمراہ ادیان دی ددی کتابوں کے دا الفاظ راضی حلول او اتحاد او بعض آ کتابوں کے راضی چغا فدیو بان ردو نہ کئی نہ کدا قائد و بعض کتابوں نے دی پائے کہ فدی عقیدہ و حلول بان و عقیدہ اتحاد بان ردو نے دی نغیم دا الفاظ ذکر کئی نو گورئی حلول او اتحاد میں اس کے سب فرق دے او داننگے کم یو ڈیر گمراہ دی زین خلق عقیدہ دا حلول لری زین عقیدہ دا چاہ لری دا اتحاد یا دا وحدت الوجود عقیدہ لری نو حلول دیتا وی مخیم گا دا حلول مانا وکلا چی حلول مانا دارا چی اللہ پا ٹول مخلوق کی ورنہ نوزی یا اللہ پا بازی مخلوق کی ورنہ نوزی حلول مطلقا والا سوی چی اللہ پا ٹول مخلوق کی ورنہ نوزی حلول خاصا والا سوی چی اللہ بازی مخلوق کی ورنہ نوزی دیتا حلول بے لیکے گی او دویم اتحاد دے یا عقیدہ دا وحدت الوجود دا نو اتحاد عقیدہ ستا وی اگوی اللہ تعالیٰ دا دی مخلوق سر یو دے متحد شی یا دا بعض مخلوق سر سشی دا یو شی یو شی سمانا چی مثال دا دیر طول مخلوق وجود دا عین وجود دا اللہ تعالیٰ دے یا دا بعض مخلوق وجود دا عین وجود دا چارے دا اللہ تعالیٰ دے نگور حلول والا وچ اللہ پا دی مخلوق کی ورنہ نوزی پا طول کیا پا بازی کی او اتحاد والا سوئی چھر دی مخلوق وجود دا عینی وجود دا اللہ دے دا طول مخلوق یا دا بازی مخلوق وجود دا عینی وجود دا اللہ تعالی دے دا اتحاد والا دو قسم دی دا کسن چھر حلول والا دو قسم دی زن عقیدہ حلول مطلقہ لری او زن عقیدہ حلول خاصہ لری نو دارنگی اتحاد والا ہم دو قسم لری یہ وقت چا عقیدہ چا لری اتحاد مطلقہ لری او زن عقیدہ چا لری اتحاد خاصہ لری بے گوری نو حلول اور اتحاد عقیدہ من کی فرق سلے نو دی من کی فرق دارے چی حلول والا دو وجود منی او دو اتحاد والا یو وجود منی لکه مثلا الله تعالی بعضی مخلوق کې ورننه وځي وي نو دا دو وجود لري یو وجود د الله لري بل وجود د شاره دی مخلوق دی او د اتحاد ولا یو وجود مني اتحاد ولا خداوي چې د الله وجود د عین وجود د شاره دی مخلوق دی یا د مخلوق وجود عین وجود د شاره د الله تعالی دی نو د الله تعالی او د مخلوق یو وجود مني او د حلول ولا دو وجود مني دا د دوړ مې کې صحیح پرتی دارنگی حلول چرے دا انفصال او جدائی دے کے راضی انفصال قبلی او اتحاد انفصال او جدائی نہ قبلی دے وجنا دادوڑ بلا بلا عقیدی ری خدا یو بت ڈیر نزی عقیدی گمراہ عقیدی ری نہ حلول عقیدہ ساتل دام گمراہ عقیدہ دا او اتحاد عقیدہ ساتل دام گمراہ عقیدہ دا خدا دوڑ عقیدی یا دادوڑ نظری او بل تصری ڈیر نظیری ذکر حلول والا چکم عقیدہ لری نغا انفصال قبلی جدائی قبلی دی دوڑا وجودا او اتحاد کی دا دوڑا وجودنا انفصال او جدائی نا قبلی بے دی مثال سنگرے ندیر دیر مثال لری یو مثال دار ظاہری شئینو کے دا حلول مثال دا سرے نکم اصلا اوبو دی اوبو تا مال گیا چینی واد چھے او دا مال گیا چینی دی بو کی حل شوی نی دا سروغ اپ کی پراتای نو دیتا سوی حلول و تاوی ذکر دی چینی وجود زان لده مثال یو پاو چینی تروالی او یو جی کو بو تورار دی او دا چینی پا دی بو کی پراتای نو دا چینی زان لده وجود لده دا او بو زان لده وجود لده او بی دا چینی دی بو نو جدا کدی ام شی لکا مثلا دا بو تیوار و چینی پا دی شی نو چینی دی بو نو سکلل جدا کلل نو حلول دغه توي پوه شوي پی او کوچر ته داسي چې دا چینی پر یو بو کې حل شي شربت مثلا جوړ کی دا وبو داسي وبول حرکت ورکی او دا چینی دی وبو کې حل شي او شربت جوړ شي دا به څه جوړ شو اتحاد شو ولی ځکه دلته د چینی وجود ځان نه دی پوه شوي پی به دا چینی دی وبو نه جدا کیږي چې یو دا چینی دی وبو کې حل شو نو به دا چینی دی وبو نه جدا کیږي نه او ځان له وجود هم نه لري دی فرق وا شوي نو حلول کې دو وجودی او اتحاد کې صحیح یو وجودی مثال یې پوه شوي مثال یې څنګه شو لکه یو پاو چې نیت یو جیب کو بوت اورار دی که دا چې نی دی اوبو کې حل نشي نو دا حلول شو ولې حلول شو ځکه دو وجوده شو یو وجود د چینی شو یو د اوبو شو او دا چینی دی اوبو نه بیا جدا کېدی هم شي او که چېرته د اوبو له حرکت ورکې او دا چینی دی اوبو کې حل شي یو شربت ته جوړ کی نو دا به اتحاد شو ولی اتحاد شو ځکه چینی ځان له وجود به نه لري د چینی او د اوبو به یو وجود شو او بل دا چینی د اوبو نه جدا کیږي هم نه پوه شوی پی یا بل مثال مثلا کاڼی اوبو کې کېدی نو دا حلول شو دا کاڼی د اوبو کې ورننوت خو دا کاڼی ځان له وجود لري د اوبو ځان له وجود لري دا نه دا کاڼی د اوبو نه جدا کیږي هم نو دا به څه شو د حلول شو پوشوی پی بے منگا مخ کی عارض کو دا خود حلول اور اتحاد مانا شوخا حلول دا شو چدا اللہ پر مخلوق کی ورنہ نہ وزی خزان لا وجودی بلا بل وجودی او اتحاد ہے چدا اللہ تعالی دی مخلوق وجود دا عین وجود دا چا گڑی دا اللہ تعالی گڑی بیا مخ کی منگو الحلول دو قسم دیو حلول عامه متوی حلول مطلقه حلول کلی متوی دا ټول دغه دی حلول مقصد دا چې الله تعالی په دې ارشی کې ورننه وتل شي حلول عامه یا حلول مطلقه یا حلول کلی مخ کی دا معنا شو او حلول خاصه چاته ویل کیږي حلول خاصه دې ته چې الله تعالی بعضی مخلوق کی حلول کوي خداوند عقیده جهمیه و دخه جهمیه بعد خلق عقیده ده حلول مطلقه لري ده حلول عامه عقیده لري او بعد عقیده ده حلول خاصه لري یا ده حلول خاصه عقیده سوک لري دا لکه مثلا د نسوارا و عقیده شوا یا د یهود عقیده و د سخی په باره کې د حلول خدا و حلول خاصه و یا د نسوارا و دا عقیده و چې الله تعالی په عیسی علیه السلام کې حلول کله خدا کم حلولو حلول خاصه و پوه شوی پی یا دغه رنګې د بعضې غالي روافظو عقیده د نصفیریا په روافظو کې یو ډله ده دوی چې الله تعالی په علي رنهو کې څه کله دی حلول کله او په دې وجه باندې علي رنهو ته نسبت د الوهیت کوي چې علي رنهو زموږ الہ دی نو د یهودو د سخیب باره کې د الوهیت عقیده جوړه شوې د نصواراو د عیسی علیه السلام باره کې دکه چې الله په عیسی علیه السلام کې ویل حلول کله او د نصفیریو د علي رنهو باره کې د الوهیت عقیده ده ځکه دوی چې الله تعالی په علي رنهو کې څه کله دی حلول یې کله دی پوه شوی پی د دې وجنه دا جاهلان دا عقیده هم لري چې عبدالرحمن بن ملجم چې علي رنهو شهید کله او د علي رنهو قاتل و دا و صفت هم کوي عام خلق په عبدالرحمن بن ملجم باندې سوی لعنت وی اهل سنت والجماعت په هغه باندې لعنت وی خو هغوی پې لعنت نه وی یو طرف علي رنهو ته نسبت د الوهیت کوي دا زموږ څه و الله و او بل طرف ته چې دا چا وجه لري علي رنهو شهید کلی دی نو د هغه صفتونه هم کوي د هغې صفت په دې وجه باندې کوي چې ګوره دلته وایي هغه لاهوت یې د ناسوت نه څه کو جدا کو پوه شوی پی ناسوت څه و دا جسد د علي رضی الله عنهو نو په دې وجه باندې هغوی د دې بدی نه بیانوي بلکې دا هغه صفتونه کوي بیا څرنګه چې حلول دوه قسمه و نو دا نن عقیده د اتحاد یا عقیده د وحدت الوجود دام دو قسم عقیدی دی یو تا اتحاد عامه و یا اتحاد مطلقه و تاوی چه غوی که در طول کائنات وجود در عین وجود در اللہ تعالی دی اللہ تعالی و در طول مخلوق سلسله متحد دی یو دی پوه شوی بی نسون مخلوقات کائنات چی پا نظر رازی اللہ در طول سلسله متحد دی او در طول وجود در عین وجود در چا دی در اللہ تعالی دی دا د اتحادیه او عقیده ده دې ډلې ته به اتحادیه هم ویلی کېږي څوک دا عقیده لري دارنګې دې ته عقیده د وحدت الوجود هم ویلی کېږي دا هم د بعضې خلکو عقیده ده لکه مخکې مو ویل د صوفیانو کې متصوفو کې بعضې خلک دی ابن العربي دا عقیده ده ابن الفارس په نوم باندې بل دی د هغه عقیده ده د تلمیثانی ورته وایي د هغه دا عقیده ده ابن السبعین ورته وایي د هغه دا عقیده ده نو دې دا عقیده ده چې د ټولو کائنات وجود د عین وجود د چا دی د الله تعالی دی د دې وینا ابن العربي هغه وایي العبد رب والرب عبد یا لیت شعري من المکلف وایي بنده رب دی او رب څوک دی بنده دی وایي زه دې نه پوهېږم چې کوم یو مکلف دی ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انها یکلفو که ته چې مثال دا بنده مکلف دی نو بنده خو عین رب دی نو بنده څنګه مکلف شو ځکه دا خو رب دی او رب نه مکلف کیږي او که نه ته دا رب مکلف دی نو رب څنګه چې دی مکلف کیږي پوه شوی پی دا د هغې ویناګانې دي د هغې اقوال دي نو یو دا اتحاد عامه شو اتحاد مطلقه ورته وایي ما ته وایي چې عقیده د اتحاد یا د وحدت الوجود دا دوه قسمه ده یو ته وحدت الوجود یا اتحاد مطلقه متوی عامه متوی چې الله وایي د هر شي وجود د عین وجود د الله تعالی دی او بل ته اتحاد خاصه وایي اتحاد خاصه څه معنی چې الله د بعضې مخلوق سره متحد دی او د بعضې مخلوق وجود د عین وجود د الله تعالی دی د ټول مخلوق نه بلکې د بعضې مخلوق وجود دا څه دی عین وجود د الله تعالی دی بعضې خلک په دې باندې چې دی قائل دی لکه مثال بعضې نسوارا او دا عقیده ده نو بهرحال دا دواړه عقیدې چې دي که هغه عقیده د حلول او که د اتحاد او په حلول او اتحاد کې که مطلقه او که خاصه نو دا ټولې عقیدې څه دي ګمراه عقیدې دي د دې ونه صوفیانو کې یو مشهور منصور حلاج راځي حسین بن منصور حلاج ورته وایي دا هغه هم دقه عقیده وه ګمراه عقیده وه حسین بن منصور دا شاعران د اشعارو کې ډېر ذکر کوي د حسین غونی څنګه شو منصور غونی په دار شو دا شاعرانو ته منصور وایي خو دا څه نوم دی حسین ابن منصور حلاج طویخہ وہ شعیبی منصور حلاج حسین ابن منصور حلاج الحلاج متوی دا اصل نمسر حسین دے وہ خلق دیر سے یاد آئی منصور ڈیر یاد آئی لیکن یہ شعر نے کہ مجھے منصور غندی پدا سکن دا ٹکی خلق ڈیر یاد آئی نو دا منصور دا پلار نم دے دخپل نم سر حسین نم میرے دا ڈیر گمراہ سڑے ہو حالانکہ دا دلوی لوی مشنان سمپادی شوے ہو لوی لوی اکابرین دا صوفی کرام ہو دا غاٹ غاٹ خلق و صحبت کی پادی شوے ہو خدا پا خپل بانی ساہر و جادوگر ہو دا دا اوگا تاریخ دے خدا دا دم عقیدہ داوا چکم عقیدہ دا بعض نور متصویف ہوا او پا دی عقیدہ بانی دیا وجلے شوے ہو علماء دا کفر بانی پتھوار کلی وا او دے بے پا دریس او نحا کی پا بغداد کی دیا وجلے شوے ہو پا زمانہ کی بغداد چی دا ٹون لوی علمی مرکز او زیات علماء دا بغداد کیو نو دا اغا زمانی چکی چکسون علماء او دا پا کفر بانی پتھوار کلی او بے دے وجلے شوے ہو دا دیا وجلے ابن تیمی رحمہ اللہ وی چ سوک دغه نه عقیده لري چې کما د حسین علی منصور عقیده وا نو په دې باندې سره کای پیر کیږي مرتد کیږي او په دې عقیده د حلول او اتحاد باندې دا وجل شوی حسین علی منصور حلاج هغه په دې عقیده د حلول او اتحاد باندې وجل شوی د بکله د شوی چې ان الله ځان لا يم دا به ول کړل سبحانی ما اعظم شاری دا پاس به ول دغنگی دے بول الہن پی سما و الہن پی لرس یو الہ پا آسمان کی دے بل پزما کی دے نو بارحال دا دا عقیدہ و دا حلول و دا اتحاد او پا دی عقیدہ بانے چی دے وجل شوی ہو بے دی بارہ کی اکثر علماء خو دیتا کافر و مرتد و تاوی باج خلق دا سپائیم بیان دی باج صوفیان دا سری چی دا سپائیم بیان دی او بعد خلق د بارہ کی توقف ہم کئی دادری غٹی نظری دی د بارہ کی او مشہور چکم عقیدہ د بارہ کی اگر زمانہ کی علماء او د کفر او پچیدے کافر مرتد او زندیق دے دا پتوی پی ورکلی وا او بے دی پتوی پو جوانی دے وجلے شوی امو او بعد خلق د سپائیم بیانی خوی نتیمی سے بای که دیشی چاگی خلق د عقیدہ نی پی جاندری نور دیب سے چکم معتبر تاریخونه دی ناغا ټول چې دی گمراه سره تیر شو د ډیره قصې کی تاریخ کتابونو را نقل کړي دي حافظ ابن کثیر البداون نهایت کې د قصې را نقل کړي دي دارنګ ابن تیمیه سره د حالات تفسیری بیان کړي دي امام زهبی سیر علام النبلاء تاریخ اسلام کې د حالات تفسیری بیان کړي دي دارنګ ابن خلکان رحمه الله وفیات الاعیان کې دارنګ نور دیر زیاد شکم معتبر مورخین دی علماء دی او غید د حالات بیان کړي نو ټول دا وایي چې دا سره ډیر گمراه او خراب سره تیر شو بای صوفیان حضرات دفاع کوي بای صوفیان خدای نه دفاع کول دا صحیح نه دی ځکه دا سره گمراه سره تیر شوی دی او دا نه کې گمراه نه وي نو ټولو دا زمانی ټول علماء د دې په کفر باندې ولې اتفاق کاو چې دا کافر او دا سره زندیق دی دا خبر سنه اگده شوا پیکرم دی دا دینه دا خبر اگده شوا چه دی عقیده دی یهودو دی حلول عبدیسکی که یعنی من سوالو کو چه دا سه خود دی جوڑ کو نا چه پخپن لاسی جوڑ کو نوالی اولا عبادت کاو نا دا غی من دو جوه دی یو دا چه مشریکی بی عقلا دا سه بی عقلا کارو نکی کار پیرا مشریک بی عقلا او دویم بجا من سزی کر کلا چه دی یهودو دا عقیده دا چاوا د حلول چې الله تعالی دې سکی کی حلول کله دا دیو نه موږ د عقیدې د حلول د اتحاد تفصیل وکړو چې دا دواړه نظری دا خطا دي په دې کې بعض نیکان خلک مخته شوی فقره په صوفیه کرامو کې بعض نیکان صوفیه کرام دي دا غي عقیده د وحدت الوجود ده او کې دې شی غیر غیر شعوري تور باندې بیا عقیده کې اخته شوی کنه نور د عقیده گمراه عقیده ده وإذ وعدنا كلاش من وعده وكلام موسى موسى عليه السلام سرا 40 ليله تم سلوي خطوش بو ثم اتخذتم العلا بے ونی تاس نیدر پا خدای توب بانی من بعد یرو سرطلو دا موسیٰ علیہ السلام نطور غرطا و انتون ظالمون و تا ظلم کون کی وی ثم عفونا عنکم من بعد ذالکا لعلکم تشکرون دولا واس خودیر کم شو داو دریم نعمت ذکر کئی دریم نعمت سو پی کرم دے عفان الشرک اغا نعمت ذکر کئی چی مثال تاسو شرک ہو کو شرک سو رسخ عبادت مکو خو بیمدت اللہ معافی ہو کرا اللہ تر توبی امرو کو دی توبہ ویس ترا اغا توبہ رو سا سلور پانزو سایات کی رجی چی پا توبو الہ باری کم دی تر توبی امرو شو ادی توبہ ویس ترا سویت عرب کی بے تفصیل لازی یو سلیو کم پانزو سکی چی دی توبہ ویس ترا نہ اللہ و تاسو بے سوکلا معافی وکلا نہ عفان شرک دا بل یو نعمت دے دی واری او اللہ و دا معافی میں تسوکلا لعلکم تشکرون دا دیر پا تاسو زما شکریہ ادا کئی دا دومره نعمتونه چې بانی ما وکلا دا دیر پا تاسو زما شکر ادا کئی دا اللہ احسان منی او دا اللہ تابیداری وکئی خو تاسو د شکریہ په ځای بانی الٹا زما دشمنی شروع وکلا بعض علماء دا دیمخ کی طول نعمتون سلیگی چل اللہ دا پیرام ظالم نا نجات در کو لعلکم تشکرون اللہ دا ڈوبیدون نجات در کو لعلکم تشکرون دا شرک ما پی توقل لعلکم تشکرون نو دا دیمخ کی طول نعمتون سلیگی او شکر چلے دے بانی بیخی آوازی نشتا دے بانی علماء بے دیر بحث کرے لے دے جے بانی دے شکر تعریف سلے یا مثلا دے شکر بارا کی کم اقوال لی دے بانی او خط تفصیل علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ہم کلے مدارج السالکین کے مدارج السالکین کے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی ومن منازل ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین منزلت الشکر ایا کان عبد و ایا کان استعین چی کم منازل دی درجی دی مرتبی دی پڑاونی دی نو پاکی او دو شکر مرازی ابیو چی دا دیر اچت مقام دی چی او بنده کی اللہ تعالی دو شکر ماده پیدا کی او دا اللہ شکر اوباسی نو دا دیر لوی مقام دی زکب دی بانی اللہ امر کئی وشکرو لی ولا تکفرون دو شکر بارا کی اللہ امر کئی زما شکر اوباسی دارنگی دنیکان و بندگان و صفات کی شکر راجی ابراہیم علیہ السلام بارک راجی شاکرن لانعمہی دنو علیہ السلام بارک راجی انہو کان عبدا شکورا نو دازہ کلی رچت مقام دے دو شکر دا دارنگی اللہ تعالیٰ وی چی ماد باندہ دومر نعمتون کری لعلکم تشکرون زیب دے دا جملم راجی دارنگی اللہ تعالیٰ وی لئن شکرتم لعزیدنکم د شکر سره الله نعمتونه ډیریږي دا ونی د الله تعالی په صفاتو کې به شاکر او شکور امر راځي د شکر د ماده نه مشتق کړي او حدیث شریف کې دا امر راځي چې نبی علیہ السلام وعلن هو ته دعا خو دلی و چې د هر فرض منځ نه وروسته دا یو چې اللهم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وعلن هو ته نبی علیہ السلام دا دعا خو دلی و چه ده ار پرز منزن رو صدا دعا ویوه چه اللہ زمان سینداد وکی ستا پا ذکر او شکر او خیستا عبادت باری نو پا دی وجه بانی شکر چه ده دار دیر لوی درجه ده لوی مقام ده چه بندت اللہ دا صفت نصیب که چه همیشه اللہ تعالی ده نعمتونو شکری ادا کئی بیدو شکر معنا سلا دو شکر تعریف سلی نو دی باره که دی امامانو دیر گن اقوال دیر تفصیل لی او ټول تفصیل موږ نشو نقل کولای خو یو معنا دا هم کوي شکر دې ته وای چې سړی په خپل کمی او کوتاهی باندې اقرار وکړي چې زمانه کمی او کوتاهی ډېره کېږي د الله د نعمتونو په حواله باندې او به واقع ذکر کوي چې الله داود علیه السلام ته امر کړو اعملوا آل داود شکرا د الله شکر ادا کوي داود علیہ السلام اللہ تعالی چی اے ربا زبستا شکریہ سا ادا کم داستا شکر ادا کول دامستا نعمت دے نستا شکر بل سرنگی ادا کم. اللہ تعالیٰ و تو چھو استا زما شکریہ ادا کلا چھے پدے دی اقرارو کو چھے دا نعمتون زما طرف لری. بہرحال یو دا اقرار تو کہ چھے دا نعمت دا اللہ را طرف نرے دام دا نعمت شکریہ دا. دویم شکریہ دار چھے پا خپل کمی بانی کتائی بانی اقرارو کی چھے زمان دیر کمی او یا دیر کتائی کی گی پخپل کمیو کو طیبان اقرار کول دیتم شکر وے لیکی گی دا معنی ام دو شکر علماء وڈی رکھلی دا. بے دی بارہ کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اغیو خب باس کرے رے او مختلف اقواری ذکر کری. یو قول دام دے جنید بغدادی رحمہ اللہ قول نقل کرے شکر دام دے چې خپل خپل ځان د نعمت اهل نه ګڼي وشي. وردا مختلف تعبیرات دي په تعریف د شکر کې. خو ما یو څو زوري تعبیرات ذکر کړم. یو تعبیر څه شو چې یو سړی په خپل کوتای باندې اقرار وکړي خپل کمی باندې اقرار وکړي. دویم تعبیر یې څه شکر دی ته چې د دې نعمت نسبت الله تعالی ته وکړي چې الله دا نعمت ستاسو طرف نه دی. دریم تعبیر یې داسې کړی چھے اوصلے زن اہل دا نعمت نہ گڑی چھے زر دے نعمت اہل و قابل نیمہ نو دیتا ہم چھے دے شکر بے لیکی گی. بیا یو خبر بلا دام کری چھے شکر دا دوقی یو دا عام خلق و شکریہ یو دا خاص خلق و شکر ادا کولی دا اللہ تعالی. نو عام خلق چھے دا اللہ شکر ادا کئی اگر پا خوراس کاک جامو وغیرہ یعنی پا دے ظاہری نعمتون دا اللہ شکر ادا کئی او کچھ کم خاص خلقی نیکان خلقی نو غد اللہ تعالی شکر پا دی روحانی نعمتون ادا کئی چھ اللہ تا ما تا ایمان نصیب کلے عقیدہ را توحید دی را تا نصیب کلے اللہ دا ہجرت و دا جہاد توفیق دی را کلے دا قرآن کریم دا ویل دی زکولو توفیق دی را کلے دا قرآن کریم دا ناس توفیق دی را کلے نو خاص خلقی نیکان اگر پا دی بانی دا اللہ شکری ادا کئی. نو یو شکر دا عام خلق دا یو دا خاص خلق شکر دے عام خلق پر دے ظاہری نعمتون اللہ شکر ادا کئی وچی کم خاص ہے لکی نو پر دے روحانی نعمتون اللہ شکری ادا کئی روحانی نعمتون لکی ایمان توحید قرآن کریم وغیرہ دا طول سری روحانی نعمتون دی. دا رنگی بے دا مانام کلی دا چاہ وہ شکر دے تم وے لے کے گی چ اللہ دبان یو نعمت کرے او اغا نعمت اثر پتا بان اخکارش دا معنی ام کرے. بہرحال تعریفون ڈیر دی تعریفون کی بے مختلف تعبیرات علماء نے نقل لی خو دا شکر چرے دا یو ڈیر لوی مرتبہ دا دنیکان خلقو او دا خاص خلقو چاہ اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کئی اللہ لعلکم تشکرون دا نعمتون رو سلاٹا کے ذکر کئی چھ دا نعمتون دیر پا لئی تاوز اللہ شکر ادا کئی. ثم عفونا بیمان ما پیوک لانکم تاوز من بعد ذالک رو سر دینا لعلکم تشکرون دیر پا لئی تاوز شکر ادا کئی دا اللہ پاک. وید آتینا موسیٰ الكتاب والفرقان لعلکم تحتدون پلیات کے سلورم نعمت دے سنورم نعمت سو کتاب اور کول اعطاء الکتاب چ اللہ کتاب درکو تورات درکو د ژوند تیرول لپاره الله یو خوشته نظام تاسو سره ولېګا. او د دې نعمت به ډېر تفصیل سورته اعراف کې ده یو سل سلور پنځوس یو سل پنځه سل وختم نه شروع کی دی یو سل سلور پنځوس تم پورې هلته به دې تفصیل ډېر راځي. نو دیات کې سنورم نعمت دی او د سلورم نعمت حکمت ذکر کئی چې لعلکم تهتدون الله تاسو تورات درکو دا دیر پاره چې تاسو دینه هدایت حاصل کئی. نو آسمانی کتابونو کې یو لویه پیدا سره هغه داره چې دې په ذریعه سره هدایت حاصل کی. د قرآن کریم باره کې مراغلی هدن للمتقین یا هدن للناس او د تورات باره کې مشره لعلکم تهتدون او دا اول فرقان ایت عتب دا صفات وی پا صفات بانی دا تورات دو نمونه ذکر که یو الکتاب وجعتینا مسل کتابا الکتاب متویلے کی گی او دویم متسمیلے کی یو الفرقان فرقان تولی وجکر حق و باطل منس کی فرق کاو نو دا اول فرقان چلے دا دویم صفت دے دا تورات دا پارا فرقان صغر صفت مشتبالا یا مصدر دے خمانا دے اسم فاعل سر دے که مصدر شنو بیا بے مانا دے اسم فرقان سمانا فرق کون کے پا ما بین دا حق و دا باطل کی او دیتا عطب دا صفت مئی پا موصوب بالی نو دا الفرقان صفت دے دی مخ کی الکتاب تورات دا پارا او عطب تقاضا دا شا کئی دا مغایرت کئی ما بین دا معتومت باللہ کسا پکاری مغایرت پکاری دا مغایرت بے پا مختلف طریقو باری مختلف طریقو بانی مغایرت رازی قرآن کریم کی کل مثال دو زواتی لکا الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض نو اسمان او زمک دے میں اس کی مغایرت ذاتی دے معتومت اللہ میں اس کی سرے مغایرت ذاتی دے یا مثلا بل سب اسم ربک العلی اللذی خلق فسوا واللذی قدر فہدا دا طول دا اللہ تعالی صفات دی یا دغنگی دلتا الکتاب والفرقان رازی نو دا دوار صفات دا چاری دا تورات دی نو ویدہ تینا کلا چا منگورکو موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام دا کتاب والفرقان او فرق ان کے ما بین دا حق و دا باطل کے لعلکم تحتدون دیر پار تحصیلات حاصل کئی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ پدایات کے یو طریقہ دا معافی ذکر کئی مخیاتون کی ویلی سم معافون عنکم معافی میں توکلا نو دلتا طریقہ دا معافی ذکر کئی چل اللہ تا معافی سنگا وکلا معافی داوا طریقہ داوا چل اللہ تعالیٰ تا امر دا توبی وکو او دا یتویل فقتلوا انفسکم یو بالقتل کئی نو دین روس سے اللہ دلی توبہ قبول اکلا او ما پی اکلا دویم پا دیکھے بن نعمت تا مشارہ کئی مخ کے یاد کیو چی گناہ دا شرک میں تا ما اکلا نو دل تا ہوئی چی غا سزا دا شرک میں تا ام ما اکلا دے شرک سزا سوا اللہ ہوئی چی یو بل قتل کئی خود دے قتل نے متبیع ما فی اکلا سو کسانی قتل کلل فاقا باقیو تا اللہ تعالیٰ سو اکلا مافی ہوتا اوکلا نمخ کا یاد کی مافی ہو دو گنانا او دے یاد کی مافی دا چانا دا سزا دو گنانا درین پا دے یاد کی دعوت دا توبی لے مرتدین ہوتا چو سلیم مرتد شی نو اغیر اللہ تا توبہ استل پکاری لکہ دی پر شرک بانی سو مرتد وگر زیدن نو اللہ تا بی امر دا چاو کو دا توبی ہو کو کہ او شین کفر ارتداد دوشی پکار دارا چی بیم اللہ تا توبہ باسی سلورم پا آیات کی دیتا اشارہ دا چی مجرم لفظ زاور کولو کی دیر غٹ خیر او پائی دیری لکہ روز سوئی ذالکم خیر لکم دا کار چی تاس یو بل قتل گئی نو دے کی دیر خیر دے نو گورا دا قتل سوا سزاور نو مجرم لفظ زاور کولو کی دیر زیاد خیر دے تکا مثلا یو سلے اغلاو کی او داغن اللہ سکاٹ کی نو دیکھ دیر لوی خیر دے یو سلے شراب بس کی اغلا اتیاد دوری ور کی دیکھ دیر لوی خیر دے یو سلے حد دغای دا مسلمان بدنام کی پاک دامن بدنام کی اغیر اتیاد دوری حد قذاب ور کی نو دیکھ دیر لوی خیر دے یو سلے قاتل لیا قصاص کی یو سلے سعیب الفساد دے آ قتل کی نو دیکھ سلے لوی خیر دے مجرم لے سزا ور کے نو دې سزاګان اور کول کې ډیر لوی خیر دی اگر چې نن سبا دا سزاګان حکومتونه کې بالکل کل عدم ګرځېدلی مقول دي نش برابر دي مجرم له سزا اور کول نشته دی بلکې دغه شرعي سزاګان ته وحشیانه قوانین او توي ظالمانه قوانین او توي الله دې سزاګان اور کول کې سره خیر ډیر دی خدا وا شرعي سزاګان چې کوم دي حدود یا تعزیرات دې ته خلق نن سبا وحشیانہ قوانین و ظالمانہ قوانین و توئی ذالکم خیر لکم کی دی خبر تے اشارہ و چھ مجرم لفظ سزا ور کول کی دیل وی خیری پنجم داتی معلوم شوا چھ مخکنو امتون کیم دا مرتدین و سزا قتلو دا کدی دی شخیر دا عبادت پو جو مرتد شو اللہ تسوی فقتلو ان پوسکم او دی امت کیم دا مرتد سزا سرے قتل لے نبی رسول سلام سوی من بدل دینه فقتلوه یا شریخ پل دین بدل کی مرتد شی نہ با قتل ولی کی تو مرتدین و سزا دا قتل لے شپگم پر یاد کی شانه دا عقیده دا الولا و دا البرا تا عقیده دا الولا و دا البرا چیتا حب فی اللہ او بغض فی اللہ ولی کی اصل نم داره احادیثو کی حب فی اللہ و بغض فی اللہ رازی خونن سوا چی دی موضوع بانی کم کتابو لی کرشوی دی نو اکثر دا الولا و دا البرا تعبیر کی الولا و البرا پنن بانی مختلف کتابو لی کرشوی دی نو دیات کی شانه دا عقیده دا الولا و برا تا ځکه مشرکان لدا پکا مؤمنان لدا پکا دي چې څوک دغه رنګي ګناه وکي شرک وکي ارتداد وکي هغه چې قتل کړي شي خدا علی شکل صحیح عقیده د الولا او د البرای دا چې بی دین نه قتل ول غواړي خدا علی شریک دغه عقیده او دغه ایمانی خو نه سبا دا عقیده او ایمان نه نو که خلکو پر کوي کار قسم خصوصا جمهوریت کې خو هر قسم کو پر تازادی ده جمہوریت کے وسلے آزادی دا بیان دا آزادی صحافت دا آزادی دا چار دا عقیدے دا نو کہتے یہودی کیے گی کہ نصرانی کیے گی کہ مجوسی کیے گی کہ بل او بل کو پر کے نو پدی بان اس پابندی نشترے داول سے کہتے کہ عقیدہ دا الورا البرار حالانکہ دا عقیدہ دا ایمان جز دے حب فی اللہ و بغض فی اللہ نبی علیہ السلام سوی دیتا دا ایمان مهم جز وی او نبی علیہ السلام دیتا اوسق عرد ایمان وی د ایمان په کړلو کې د ټولنه مضبوطه کړی سره هغه دا عقیده ساتل دي خو نن سبا دا عقیده په جمهوریت کې مکمل ختمه ده جمهوریت کې دا حق تا نشته چې مثال ته یو مرتد قتل کی یو سړی بی دین شي خپل دین بدل کی بس وي د هر چا خپل حق خره که کم دین قبلی او هر چا ته دې کې سره ازادي ده نو شپږم ولایت کې اشاره عقیده د الولا او د البرا ته ځکه دې پختلو ان پوسکون باندې عمل کړی کی چې کله ستا عقیده دا موجود وي که دا عقیده دې نه وي نو بیا قتل نه شي کولی اووم په دې کې دې ته اشاره ده چې داعی له دا په کار دي چې خپل الفاظو کې نرمي وکړي لکه انبیا علیهم الصلاة والسلام چې دعوت چلی نو دیا قوم لفظ او دیا قوم خطاب ډېر کوي دلته موسی علیه السلام څه وایي یا قوم انکم ظلمتم نو دا ډېر د شفقت او د نرمۍ لفظ دی نو دایو مبلغ لدا پکای دی چھ پنر الفاظ باندے دعوت وچلئی نو کٹول انبیاء علیہ السلام با بیان نو کہ یا قوم اعبد اللہ قوم تردد و ایدغی د وجل کوشش گئی خو انبیاء علیہ السلام سوئی یا قوم اعبد اللہ نو دایل الفاظ کی نرمی پکای دی آتما تی دام السلام معلوم شوا چھ گوری یو سڑے گناہ کئی نو دا پا خپل ځان باندې ظلم کول دی دا ظلم بعض علماء درې قسمونه بیان کړي یو ظلم دا سره پا خپل ځان ظلم وکړي خپل ځان باندې ظلم سره او دا سره گناه کې اخته شي لکه دلته انکم ظلمتم انفسکم دی گناه ته سوا ظلم پا خپل نفس باندې نو چې یو سره گناه کوي دا گناهګار دی خپل نفس سره څه کوي ظلم او زیاتی کوي دا مسله ته معلومه شوه بہرحال دیات کی دیت خبر تھا اشارہ و شعلہ اوبل دیات کی اللہ صفت ذکر شعب بارے اللہ تعالیٰ کو نمون کے نم دے دان قرآن کی درج راغل رے عہدے کے ریتم اشارہ چگور بارے اغذات دے جستا شکر دو نور شین جدا کلے رے تو قطار خستہ شکل در کلے نو انسان چ خستہ صورت او شکل لری دی اول هغه شاه بندگی کوي چې هغه په بی عقلۍ باندې مشهور دی چې هغه د څو عبادت کول دي وایي قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم یقینا تاسی ظلمتم انفسکم ظلم کړه په خپل ځانو باندې باتخاذکم الی نفس ونیول استاسو سخیلره په خدای تو دلته مدویم مفعول حذف شوی دی پتو پسوبہ اباسی الہ باریکم پیدا کون کی خپلتا فاقتلو ان پوسکم دا فاقتلو دا توبہ دا توبہ اباسی توبہ سرا توبہ دار چھو بل قتل کئی نو دا فاقتلو تفسیر دیر پتو بو دا پارا او دویم مانا دادا چھ پتو پزلبان اللہ توبہ اباسی او فاقتلو ان پوسکم دا قتل متمم دا توبہ دے لکه مثلا یو سره قصاص کلی شیاره جمع کلی شی نو دغا گنانگار انسان دا بلا توبه و باسی و بیبا قصاص کی یو رجم کی ام نو دا قصاص او رجم دا متمم دا توبه ری نو بارال پاک طولو کی دو تفسیر ری یو دا چی دا پاک طولو دا عین توبه را پا توب و توبه و باسی توبه سره او دا چی پاک طولو ان پوسکو نو قتل عین توبه شو او دویم توجه سره چې دا قتل متمم د توبې لري په توبو معنی دا په زړه باندې توبه وباسي او فقط الان پوسکم دا د توبې لپاره څه شو متمم ساس توبه په دې مکمل کیږي چې بل قتل کوي او دا ان پوسکم دو معنی دی یو دا چې خپل ځان قتل ته وسپاري دویم معنی دا ده چې ان پوسکم یو بل خپل هم جنس قتل کوي څه معنی دا غیر عابدین دا عابدین قتل کئی دا چاچی دسخی عبادت نرے کلے نو دا نور خلق چی دسخی عبادت کلے قتل کئی دو معنی شوی او ذالکم خیر لکم اللہوی دا توبہ کول دیر غوالی تاو سرا فنیز رب ساسی باری او پتاب علیکم اللہ مربانی اکلتا سو باری مربانی سوا اللہ دبان سانی را وسط لکھ کسان قتل شو او نور بے معاف شو لکھ موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام دی دعا گانے وکلے نو دی دعا گانے پجا ودا نور کسان قتل سشو معاف شو نو پتابا اللہ میرا بانی وکلتا صوبے قبول اکلتا سی تو با سوا اگر داو چی مثال لکھ کسان قتل شو نور تا معافی وشورا او انہو هو التواب الرحیم دا اللہ توبہ قبل اون کرے اور رحم کون کرے ہم دیکھیے ترغیب دے توبے تھا شاللہ توبہ اباسی جی اللہ توبہ ہم قبل اور توبے تو قبل اون نہ اللہ کو انسان بان رحم ام کئی نہ گولی توبے کی ڈیر زیات پہ دے دی یودا حدیث کے رضی اللہ پہ ڈیر زیات خوشحال کیے گی جو ہم ددیات نہ معلوم اشوا چل توبے قبل اول سر بان اللہ رحم ام کئی اور بل یاد کے رضی اللہ توبہ سن کو سمحبت ہم کئی د توبی دی سلو سان نبی ڈیری پی دی نی خو بارحال دایت ندا معلوم شو چلنا دی تا گناہ ام ماپ لشرک متماب کو او د شرک دا ماپین علاوہ کما سزا چا دی پار مقرر و ناغی متسکلا ماپ کللا لکا سان قتل شو او نور بے ماپ شو بعد مفسرین دلتا ویچی او یازر بن اسرائیل دا قتل شوی دی دا دول زر کسان راول لگیدل قاتلین چیو پا بن اسرائیل کوی دا دول زرو او دا دول زر آ خلکو چی دی سو عبادت نو کلی نو دی راول لگیدل او دا دغا عبیدان نور طول بن اسرائیل بعد مپسیرین دا شپگ لکا خلکو دا وقتی نو دول زر کسان دی سو عبادت نو کلی او دی نور طول دی سو عبادت وکو نو دا دول زر کسان راول لگیدل او دا دغا عبیدین نو نی او یا زر مڑی وکلن بعد مپسیرین راوی خدا خبر مناسب نہ رہا وہی وجہ دا ذکر کئی چگوری دا ٹھول اسرائیلی روایت دی پدے بان اسرائیل خلص تبرکات ثابت آئی چمنگ دونوں برکتی خل کی اوچے پلگ زمانہ کی منگ دونوں ڈیرا ترقی کری گور اللہ اچھے اللہ تبان رحم و مہربانی وکلم دا خور ہم نہ سوچے دین اویا زر مڑی وکلیش اویا زر مڑی بس معمولی خبر آخو نہ دا نو چې بیا سره کسان د دینه قاتل شو او وجلې شو نو بیا څنګه مهرباني شو او بیا څنګه رحم شو نو دی وجنه دا خبره دومره قوي نه ده بیا دی چې کې بعد مو په سیرین دام وای نو دی تعداد هم ډیر ښه شپږ لکه فوشا ښایي دی مو په سیرین دا ذکر کړی دي خو بهرحال د دینه لکه کسان قتل شوی دي خود دومره تعداد کې نه دی قتل شوی چې کوم مفسرین ذکر کوي چې بیا سره پورې د دینه قتل شوی دی او د دې قتل یو وجه دام ذکر کړي چې دا ځنې کسان چې هغه د سوی بات نه کاو دې منکر رد نه کاو چې فتنه پیدا کی جنگونه مړی به وشي نو الله دې له سزا ورکړه چې دې ته امر وکړي چې دې قتل کړي نو جزاء من جنس العملی دې نه نه منکر پریخي ولې پریخي وا چې مړی ونه شي الله د سزا دې له ورنه چې باغی باندې مړی وشو دې نه نو به هر څونه تعداد چې مړی خود ظاهر د قران نه دا چې معلومیږي چې مړی په دومره تعداد نه شو چې کوم باندې علما و لیکلي دي چې مثلا بیا زره کسان د دینه وجلې شو نو پتا باندې کوم الله مې ربانی او خلاص تاسو باندې انه یقینا د الله پاک هو التواب الرحیم د الله توبه قبلونکې او مهربان دی وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فلأت كي يو تمهيد ذكر كي فينزم نعمتا فينزم نعمت سر حياة بعد الممات جلاد مرن رسر جوندك لي ثم بعثناكم من بعد موتكم ده آيات كي ذكر كي خدا غيت أول تمهيد ذكر كي دوهم ديلة زورنا ور كي چتا شي دومره به دغه خلک وي چې د موسی علی السلام نن دا مطالبه وکړه چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دریم د دې یو سزا ذکر کړي سزا دا وه چې الله یې په حضرت کوم صاعقه په تاسو باندې یو چغه رااله دا ولې چې کدی به دې وکړه دی ول موږ دا پور ایمان نه راوړو تر څو چې موږ الله ښکار نه لیدلې نو دی لاللہ دا سزا وقت چی دوی بان اللہ یو چغرا وستن دای پا جبان دی ملوشو نو آیات کی یو تمہید دے پینزم نعمت تا دویم پا آیات کی زجر او زورن دا او درین پا آیات کی دی یو سزا ذکر شوی دا چی دی بیدبی وکلا دا اللہ تعالی دلی دو مطالبه وکلا نو اللہ دا سزا ورکلا چی اللہ دوی بان مرگ را وست خدا مرگ چیو دا بطور سزاو دا مرگ چی دے اجلی نو نیٹے نو پورا شوی خدا مرگ چیو دا بطور عقوبت و دا سزا بطور بانیو او بے گوری دید اللہ دلی دلو مطالبہ وکر دید اللہ عذاب برکو موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کرے و چی ربی ارینی انظر الیہ کا صورت عراف یو سدری سر وقتم کی رازی موسیٰ علیہ السلام سوال کلیو چی اللہ ما تا زان وخیو جو تا تاو گورم خود موسی علیہ السلام په مطالبه کې دوی مطالبه کې فارق وو د موسی علیہ السلام د الله سره ډیر محبت او مینه وه د ډیر مینې د وجه نه دا سوال کړو او دوی دا سوال ولې وکړو د بیادبۍ د وجه دا ډیر بیادب وو د بیادبۍ د وجه نه دوی دا سوال وکړو نو ځکه دوی د الله تعالی سزا ورکړه نو دریم په یاد کې سزا د دوی ذکر کوي څلورم په دې کې تنبیه د موجوده بنی اسرائیلو ته چې ګوري ساسې مشران دومره ناکار خلک وو او تاسې بیا هم دای په قدم روانې وئ ساسې مشران ډېر بې ادبه او ګستاخه وو او بیا هم تاسې ته موجوده بنی اسرائیل دای په قدم روانې وئ نو په دې کې تنبیه ده موجوده بنی اسرائیلو ته او بل دې ته هم اشاره ده چې ګوري ساسې هغه مشران چې تاسو د هغې باره کې ډېره ښه عقیده لرئ هغه دونه بېدینه وو نو تاسو لاری کشرانی وی تاسو بسونه بیدین و بیده بی وی دیتا میشاره ده بل دیتا میشاره ده چه گوری دی سنگ چه ده الله ادب نکاو نو دانگی ده موسی علیه السلام ادب ام نره کلی دکه موسی علیه السلام تا خطاب که یا موسی پا کار داو چه دی ده ادب لحجه استعمال کلی وچ یا رسول الله یا نبی الله اکه صحابه کرامو با د نبی علیہ السلام نے تپوس کاو نو بر یا رسول اللہ یا نبی اللہ دا ادب لفظ بھی ذکر کاو خدای سوئی یا موسی لن نؤمن موسی علیہ السلام سره په اسم محض سره خطاب کئ نو دام د دې بے ادبی ته چره اشاره ده چې بنی اسرائیل څنګه چې د الله بے ادبی کوله نو دا د موسی علیہ السلام بے ادبی هم کوله نو وای قل دوم کړه چې وینتا چې موسی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام د ځان سره ویا کسان تور غر ته بیولی وو هلته د الله تعالی خبرې واورېدلې خو چې کله د الله خبرې واورېدې نو بی دا مطالبه وکړه چې لن نؤمن لک حتا نر الله جهرتن. او یا کسان موسی علیہ السلام د ځان سبی ویلی وو سورت عرب کې راځي او سورت 55 کې چې واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. او یا کسان د ځان سره بی ویلی وو د الله دې دو مطالبه وکړه. بعضی یهود وی بن اسرائیل چلی زمان مشران دا اللہ تعالی سلی دل شویو دا اللہ ملاقات کلیو او دا داور دی پا تورات کیم ذکر کلی و تورات کی دی تحریب کلی دی تفسیر قاسمی کی وی چلی تورات سلی رشتم پسل چلی سفر الخروج بنوم باری فای کلی دا داور کلی چلی زمان مشران اللہ تعالی لی دلیو واغی وی پا دا غزی کلی تحریب کلی دی ذکر چی بے دو تورات پا دری دیر شم پسل کی وی چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دا ویلیو چی اللہ تقدر انترا وچی تا دا قدرت نرے چی زمان مخوینی یعنی زمان دیدار دنیا کی نشی کولی لکر دنیا سترگی کمزوری دا اللہ دیلی دو برداشت نشی کولی او کل اللہ تعالی وینی بے انسان جوندے نشپادی کی دلی نوال تا بے دری دیر شم پسل دی تورات کی وی چې موسی علیہ السلام ته الله دا ویلي چې زما د لیدو طاقت نه لري. وګورئ چې موسی علیہ السلام د الله د لیدو طاقت نه لاره او د الله دیدار ته نصیب نه شو نو د دې مشرانو څنګه الله ولید او څنګه د الله دیدار نصیب شو. نو بهرحال دا د یهودو یو دروغ دعوه ده چې دوی دا دعوه کوي زموږ مشرانو الله تعالی لیدلی وو او بیا حواله په چا ورکوي تورات شریف باندې چې تورات شریف سلی رشتم فصل کې دا خبره لیکل شوې ده و دا اغا زیر جلیب کی تحریب کرے تورات کی دیر زینو کی تحریب پونے کی دی یو دا اغا زیر جلیب آئے کی تحریب کرے رہے نو لنو من لکا ایچاری باور نکو بتابانی ایمان لغوی چشی لنو من ایچاری باور و یقین نکو منگ بتابانی حتی نراللہ تردیچ منگوینو اللہ تعالی لرا دا اللہ دلی دو مطالبی وکلا دا اللہ دلی دل په دنیا کې دا ممکن دی او کنه دی. نو اکثر بدعتیان وای حسن معتزله لکن فرق زواله چری معتزله هغه د الله دی دل نه په دنیا کې کېدې شونه په اخرت کې کېدلې شي. د دې وجه نه معتزله د الله دیدار نه منکر دی چې جنت کې به الله تعالی دیدار نه کوي. خدای دی سنت والجماعت عقیده ده چې قیامت کې باندې تعالی لیدل کېږي. دنیا کې امکان شته چې سره د الله تعالی دیدار وکړي خو آخرت کې به یقیني د الله تعالی دیدار کېږي. کوم دی کې ډېر ګڼ احادیث راغلي چې د الله تعالی سره ملاقات کېږي به ډېر تفصیل نه دی باره کې دا روایتو کې راځي جمعه په باندې الله سره ملاقات کېږي. دا شی خوش قسمت خلک ومي چې روزانه به د الله پاک سره دوه کاله لیدل کېږي الله دیدار او د الله ملاقات او روزانه دوه کاله نصیب کیږي. نو بهرحال د سنت و جماعت عقیده کې دا ده چې قیامت کې به الله تعالی لیدل کیږي او معتزله سوی چې هغه د الله تعالی دیدار هلته نشته دی بلکې قرطبي وایي چې اکثر بدعتیانو دا رایه ده په اکثر المبتدعات على انکارها فی الدنیا والآخره. قرطبي وایي اکثر بدعتیان وایي چې د الله تعالی لیدل نه په دنیا کې ممکن دی او نه په آخرت کې ممکن دی. اهل سنت والجماعت سوی اهل سنت والجماعت وی دنیا کې امکان شته او آخرت کې به یقیني د الله تعالی دیدار کوي. حتی نر الله تعالی چې موږ وینو الله لرا جهرتن بیدیا جهرتن ښکارا فاخذت کوم سوائقت و پسونی و تاسو چغیل تندر و انتم تنظرون تاسو کتل یو بل تا تنظرون یو بل تم کتل یا تنظرون د سوائقی تم کتل کما سوائقه چې روان الله را لګلی وه. و انتم تنظرون تاسو کتل یو بل تا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. په دې آیت کې پنځم نعمت ذکر کوي. پنځم نعمت چې هغه حیات بعد الممات ویل کیږي یعنی مقصد دار اللہ مڑک لئی جس ازا پا تور بانی او بیر تر بانی اللہ نعمتو کو دوبارے بیر اجوندیک لئی او دار دیر لوی نعمتو ولی کاللہ دے نوے را جون دی کری دو رنگی پریخی وینو بے خوشی دے جہنم تتلن دا خو بے جہنم یانو جہنم تتلن خو اللہ دے بانی رحم وکو چھ بے تے را جون دی کلن او دے تا واقع دا حیات بعد الممات وی او دا سی واقعات پا دی صورت بقرہ کی پینزہ کارتی ذکر شوی مخی منگویلیو چھ صورت بقرہ کی پینزہ واقعات دی حیات بعد الممات اول واقع دارا دریم واقعہ روسا دریویا کے راضی اور دریم واقعہ دو سوا دری سروتم کے راضی سلورم واقعہ دو سوا یوکم شپیتم آیات کے راضی اور پنجم واقعہ بے دو سوا شپیتم آیات کے راضی ندا واقعات دی صورت بقرہ کی ٹول پنجا ذکر شویری دویم دے کہ اللہ تعالیٰ قدرت خکارہ کئی چل دمر لوی قدرت والا رہی چدمان لروس سے بیرا جوندی کری دا اللہ رو قدرت بیان دے کی درین پدے کے اس بات دا قیامت ہم دے چگوری سنگ دنیا کے اللہ تعالیٰ دا مڑی را جوندی کرا نو دان کی با قیامت کے اللہ تعالیٰ مڑی را جوندی کری قرطبی دی کری چدا استدلال لے پاک چاہ بانی چی قیامت دا لری کم قریشو او مشکینو چی قیامت نمان پاکی بان دا دلیل ہم دے نو دریم دا دلیل دے پس باری پس بات دا قیامت باری سلورم پدے کی دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ ہم ذکر شوا لیکن دی دا راجوندی کول دا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ وا او پینزم تی دا معلوم شوا چی کل کل سزا سبب دا ماپی گرزی یو سرین گناہ وشی اللہ یو سزا ور کی نو دا سزا دا وین اللہ گناہ ماپ چی دا توبہ و استغفار نا بغیر دا سکی د دې وجنه شلوقیه توحویه کې دا نیم لري چې میرې مولا نور علماء او بازي غي دا مسله لیکري چې د انسان ګناه تقریبا په یو لس طریقو مال کېږي هغه دا مسله اختلافي ده خو دا غیر ایدار چې ګناه د انسان په یو لس طریقو مال کېږي یو دار چې بنده دا شي چې په باندې دنیا کې یو تکلیف راشي دا کله یو سزا ورکی دینه ګناه وشوه ګناه شوا اللہ تعالیٰ بے دبی وکلا بے دبی دو وجنے وچی اللہ نؤمن لکا حتان اللہ جہرتان دے سزا اللہ داورنا چی اللہ دے مڑکلن خو گوری دے سزا دوائی نداؤ گناہ ماف شدہ نو کلا کلا سزا دا سواب ماف کدو دو شاہ گرزی دو گناہ گرزی یو سرین گناہ وشی پاو بیماری مثلا راش پا بیماری اللہ گناہ ماف کی بری بانی لوگ تن دا غریبی پی راشی پا غی گناہ ماف کی پچا بانی مثلا جلون راشی بعد خلق زخمی شی جنگونه کی جهادونه کی نو پا دیبانی او گناهونه مابکی او درجه پی بلنده ای نو بارحال پینزم مسئله دایت ندام علوم شوله چی کل کل سزام سبب دو ما پایی گلزی او بعد دی اللہ ودی را جوندی کلا نو دی وجه داو چی مسئله سام اللہ تا دیر پا اخلاص پانی دعا وکلا کل چی دی حلاک شو او مرشو نو مسئله سام اللہ تا دیر عجزی وکلا سورت عراب کی بے لدی مزید تفصیل روان دے داغیر دعا پا جمان اللہ دی بے تا راجوندی کرد خدا کم مر چی پا دی باندر آغلی و داد سزا پا تورو دی تا موت اجلی اگا مر نو چی انسان نیتا پورا رشی دکا چی نیتا پورا چی انسان مر چی ناغ بیندر راجوندی کی خدا مر دا نیتی والا مر نو دا بطور سزاو ثم بعثناكم بمرا پر تک لئی تاسمین بعد موتیکم رسد مرس تاسینا لعلکم تشکرون وردا جملہ مخیم ذکر شوا دو پانزو سم کی لعلکم تشکرون دلتا بیوی لعلکم تشکرون دا نعمتون ای دیر پارا چرا بندد اللہ شکر ادا کی وزوللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوہ پدیات کی یو سو خبر بیانی یو شپغم نعمت ذکر کئی او اوم نعمت شپغم نعمت سو تزویل الغمام یعنی اوریج سور اکول پا دی بانی بیدانی تیه که دی سور انتظام نو نالا دی دی پار اوریج راولی گلی دی بچی کم طرف تو حرکات که اوریج افسر بانی گرزی دلی دا سون لوی نعمتو چلالا دی سور انتظام بکو او بل نعمت سره اوم نعمت انزال المن والسلوى الله ربانی تون جبین و مرزان راولیگل د خوراک انتظام نو خوش میدانو نو الله د خوراک د فارو لترون جبین عمر ځان راولېګل دا لوی نعمتو او دویم په ځلن نه کې ته اشاره کوي چې په دې دا ورته صرف د سوري د پاره وا د باران د پاره نه وا د الله سوی و ځلن نه سوره میکله نو دا ورته الله را لګړي او صرف د سوري د پاره وا د باران د پاره نه وا دریم په دې کې الله تعالی د قدرت نمونی هم دی دا کله د الله تعالی لوی قدرتونه دي چې د انسان په سر باندې الله ورېځي ګرځي دا نه یو خوشی میدان کې سرون جبیل او مرزان را لیگی دا اللہ دا قدرتونو بیانم دیر کی سرورم دا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ ام دا او دا دا بنی اسرائیل و کرامت ام بو دا کم نعمتون چر دی بانی شویو دا دا اللہ نعمتون ام دی خدا دا موسیٰ علیہ السلام معجزی ام بوی او دا دا بنی اسرائیل و کرامتون ام دی پی نظم دا دینا شکری تا اشارہ کی چل اللہ تعالیٰ سوی وما ظلمون دل توقف دے چھ دی ظلم وکو خلا یوما ظلمونا نو دی کہ دی ناشکری تے اشارہ وے چھ دی نعمتونو ناشکری وکلا ناشکری سوا ناشکری او داوا چھ دی نعمتونو شکر نہ ادا کاو دویم دا چھ دی ضرورت نہ زیاد بیا خستل کم حدا پوری چھ دی تا خود نہ شو دغین بے زیاد راٹولول او بل دا چھ دی بدلی دو مطالبہ وکلا دکرو سراجی لن نصبر على طعام واحد ندير بدهو مطالب يا وكلا نپدري طريقو بالي لدي نعمتونو بقدري وكلا يوي ده الله شكر دانكو بدي والي او دويم داشي ذخيراندوزي شروع كلا الله ده ذخيره كون نه منكريو او دي بدير را جمع كلا ذخيره كون وي او دريم داشي بيردي نبدهو متادان نعمتونو ته معمولي وسخ كاره شو بیکار او تخكاره شو ندیر بدلی دو مطالبیا وکلا نو پینزم گل پایات که دینا شکری تا اشاره دا شپاگم دی تا اشاره کئی چر دی عادت سو دا ظلم و ناشکری دی عادت و دکر روسی ولیکن کانو آن پسهم یزیمون کان پا پیلی مزاری داخل کلی دی نبدی که اشاره دوام و استمرار تا یعنی دا ناشکری و ظلم دا دی یو ظلم نیم نو کلی دا ہمیشہ دی عادت گرځیدلی او نو دا کانه چې په مزاری داخل کله نو د دې عادت او مزاج ته اشاره کوي چې دا ناشکری یا ظلمونه دا د دې عادت او مزاج گرځیدلی او ومن په یاد کې ته اشاره ده چې اوسله ظلم وکي نو د ظلم اثر او د ګناه اثر صرف په دې ظالم او ګناګار پرې وځي چې کله ولیکن کانو ان پوسهم د ان پوسهم دې زمون نامخې کو ان پوشم به پول ویده دی زمون د پاره به پول ویده پین نرو سجل تیرا مخ کی کولی په دې کې دې ته اشاره ده چې دې ظلم اثر صرف په دې پریوت نو کوی وسله ګناګاری ظالمی نه دا بنیری خپل نه پښت خپل ځان ته zarar رسي دې ته اشاره وکړه اتم پایات کې دې ته اشاره وشوله چې د ګناهونو نهوشت ته اشاره ده او د ګناهونو نقصان نو ته چی گوری گناہ دیر زیاد نقصان نلری او نقصان نسو اگا یو داو چی دی زخیر اندوزی شروک لی نو اللہ دا سزا دی لورک لی چی غوخی بات اسخا که دلی دلتا روسو لیکن کانو ان پسو خپل زان ظلمو که خپل زان ظلم سو اگا داو چی دا غوخی بات اسخا که دلی بیا دی با غوخ را جمک لی ابی که خود لی ابی تی اللہ سخا که لی نو دا ندی کار دی تا اجازت نو خدا دی یو گناہ و یو ظلم و چه دا کاری کاو نو دا دی سزا دا و چه اللہ با تی غوخا بیس خواه کولا نو سمانه دا گناہونو دیر منفی اثارات یو دیر نقصان نی یو نقصان داره چکم بن اسرائیل ترسی دلیو حدیث شریف که رازی لولا بن اسرائیل لم یخ نزیل لحمو که بن اسرائیل نوی غوخی با نس خواه که دلی خدا غوخی پخوان غوخی نس خواه که دلی خود بن اسرائیل دا زمانه دا غوخی خواه که دلی شروعش اولی شروع شو دین گناہ شو گناہ سوا اللہ منہ کیو دا غوخی مجمع کوئی او دی غوخی جمع کوئی دا گناہ دا اثر گولی واجی بنی اسرائیلو تے نقصان نرسید دا قیامت دا رس پوری طول انسانیت بانی سر پریود کسو غوخر جمع کئی او دو دری روز نزیاد وقت پیوڑی نبیس خواهی کی خرابی حالانکی دا مخی نبی غوخی نس خواهی کی دلی او کله کله یو سره ګناه وکي دا ګناه اثر په دم پری وځي او د دې ونه ټول انسانیت باندې بد اثر پری وځي. لکه مثال د قیامت دوره سپوري غوښه ښایي کیږي، دا ولی دا بنیادی غلطی ده شاوه، دا د منشایلو غلطی و دا غی ګناه و، خو الله په ټول انسانیت ته زور نه ورکړه. نه هم په آیات کې دې ته اشاره ده چې ګوري په غوښو کې بهترین غوښه ده د مرغانو غوښه ده، لکه دی دپاره الله مرغان را لېږلي وو. جنتیانو غوښې به د چا دی؟ ولحم طیر مما یشتهون راځي، د جنت غوښې به هم د مرغانو غوښې به وي. نو په د غوښو په قسمونو کې بهترین غوښه دا د مرغانو دا ده. لسم په آیات کې دې ته اشاره ده چې کله الله په یو بنده باندې نعمت وکړي په کار داره چې د نعمت اثر په ده باندې ښکاره شي او نعمت استعمال کړي، ځکه الله تعالی ورته وایي کلو من طیبات ما رزقناکم، الله وی دین خوراک کوي. دا څنګه په کار چې سیمان الله نعمت کړی او دا دغه نعمت نه ځان محروم کړي په ځان باندې حرام وګڼي، لکه بعد خلک چې دی بعد حلال شي نه په ځان باندې بندی. نو ګوري که حلال شي سړی د یو شرعي وجه نه په ځان باندې غوسه ده، که شرعي وجه نه وي نو بیا یې بندول صحیح نه وي. لکه مثلا یو سړی بیمار دی، ډاکټر ورته وایي چې غټه غوښه به نه خوري یا د ګډ غوښه به نه خوري، نو دې کې شرعاً قباحت نشته دی، خو که ډاکټر درته نه وي ویلي کومه وجه نه یو سړی په ځان باندې بندی یا یې حرام ګڼي په ځان باندې، نو دا بیا ظلم دی. نو بعضې خلک د پاریز د وجې نه په ځان باندې یو شی بند کړي، نو دې کې نقصان نشته، ولې ځکه د هغې سبب شرعي هلته موجود دی. یا مثلا یو سړی په دې وجه باندې ډېره پراخي نه کوي په دنیوي خوندونه کې چې د آخرت د خوندونو نه سړی محرومه دی شي، ځکه کله چې یو سړی دنیا کې ډېره ازادي کوي نو دا ډېره ازادي هم نقصاني ده، سړی پرې د آخرت د مزو نه محرومه کېږي. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. دارنګه دا یو سبب شرعي دی چې یو سړی د بل چا لحاظ وکړي، د هغه د وینې سړی په ځان یو شی بند کړي. لکه عام الرماده چې تاریخ کې راځي، مدینه طیبه کې یو کال ډېر سخت قحط راغلی و، هغه ته سوی عام الرماده. عام الرماده څه مانا؟ د یورو کال خشکه او قحط و او ډېر تکلیف و مسلمانانو ته. نو په هغه کال باندې به عمر نو ښه خوراکونه نه کول، صرف د زیتون و تیلو سه بیا ډوډۍ خوړله، بل شی بیا نه خوړ. او دا به چې بی سروالی انا ان شبیت و الناس جیع، وایي زه به ډېر ناکاره حکمران یم چې زه مړ یم او خلک وږی. نو ګوره د نورو خلکو د وجې نه چې نور خلک غریبان و، څه خوراک څه نه و، نو عمر نو هم په ځان باندې خوراکونه بند کړي وو. نو دا هم یو شرعي وجه ده، که په دې وجه چې نور خلک غریبان دي، ستا په ګاونډ کې مهاجرین دي، غریبان دي، هغوی ښه خوراک نه شي کولی او ته ښه خوراکونه کوي، نو دا مناسب نه ده. یعنی لږ ماحول او چاپېریال ته به هم ګورې، د هغې په اندازه باندې خرچه او مصرف کوه. د یو چا مثال کمزوری کول او تا ځان له بلډینګونه بنګړې جوړې کړي، نو دا مناسب نه ده. نو دا هم یو شرعي سبب دی، خو بهرحال دا شرعي اسباب دي چې یو سړی د نورو مسلمانانو د وجې نه یا د فریض د وجې نه یو شی په ځان دغه کې بند کړي، نو دې کې کوم شرعاً قباحت نشته. خو دا شرعي وجه نه وي، اوس یو سړی په ځان باندې حلال خوراکونه یا حلال شی نه بندی، لکه بعضې خلکو نه دا خطایی کېږي. ما داسې خلک کې چې مثال هغه سوري ته نه کېږي، په نور باندې ودرېږي یا نور کوم بعضې تکلیفونه ځان باندې تېروي، نو دا شرعاً ښه کار نه دی. لکه بني اسرائیل ته الله سوی کولو من طیبات ما رزقناکم، الله د حلال او پاک رزقونه درکړي، نو دې استعمال وکړي. نو لسم آیت کې دې مسئلې ته اشاره وشوه. یولسم آیت کې دې ته اشاره ده چې کوم شی پلیت دی دا یې خوراک نه دی پکار، ځکه الله تعالی سوی کولو من طیبات ما رزقناکم، طیبات لفظ وایي. نو چې کوم خبیث شی نه دی د هغې نه ځان ساتل پکار دی. او بیا خبیث شی نه دوه قسمه، یو خبیث لذاته او بل خبیث لغیره. خبیث دی ذاتی څه معنا؟ یو شی په اعتبار د ذات سره پلید دی، لکه مرداره یا خنزیری یا بل حرام خوراکي، نو دا خبیث دی ذاتی. یو خبیث دی کسبی ورته وایي چې یو شی په اعتبار د ذات سره څه نه وي، حرام نه وي، خو د هغې په حرامه طریقه ګټلی شوی. لکه مثلا یو سړی څه وکړو، خیانت وکړو، نو دا سره خبيث ته دوکیا وکړه د شاه سره، یا په سود باندې روپۍ دا کې ډېر کړلې، یا په دروغ باندې چلول باندې دوکو باندې ځان روپۍ پیدا کړی. نو دغه دعوت شوی دغه ته طیبات نه وای، او دا د کولو من طیبات ما رزقنا کوم مستاق نه جوړی، بلکې دا خبيث شي نه دی، دغه نه ځان ساتل بیا په کار دی. البته که د یو چا سره خبيث ماري او تیری په جایز طریقہ باندې ځان ته وصول کی، جایز طریقہ نه دی کی خباثت بے ناراضی. کم مثال نبی علیہ السلام باندې یهود سم عملات کول، حالان کی یهود ډیر مال نشو په حرام طریقے جمع کړیو، یهود به شودونه کول، هغه به شتون هم اخستل، هغه به کوړی منتر او جادو هم کو، پای به روپیا اخستل، نو په حرام طریقو مال نه جمع کړیو. نبی علیہ السلام دغه سم عملات کړی دی، نو کہ شری جان مال په حرام طریقو تیری په جایز طریقہ باندې وصول کی او تیوی گاٹی، نو بے دای په شمال کی قباحت نشته دی. نو بہرحال یو لسمه مسله مونږ ولایت کړي ته اشاره ده چې دا پاک شین استعمال بکې کولو من تو یباتی مرز حرام استعمال بنه کې. نو وزولن الله مون شریک علیکم الغمام تاسو باندې ورېزه دا د میدانیتی واقعه ده. اگر تا سہرائی سینا ام ویلے کی میدانی فیح کے دئی دسور انتظام نو نہ اللہ و رسول راولے گا دارنگی خوراس کا دوبو ہر قسم انتظام اللہ تعالیٰ کو درنا انتظام اللہ کلے ہو داسی مپسرین وی وستن بد ارنا راخ کارا شوا او دئی برائی فرنا کی نقل و حرکات کا نو دشپی رنا نو درنا انتظام اللہ کو جامع بزل الدین خرین ذلی وانا دم مفسرین ذکر کری دی. وانزلنا علیکم المن و راولیک تو اسبانی ترنجبین، ترنجبین در شپی با راولی در واری پشانه دی باغار جمعکاو خور بی. وانزلنا علیکم المن و راولیک تو اسبانی ترنجبین وصل و مرزان دا لوی نعمتو نو سلی طول مخورا چرگان والوکانی خوری بیتیان وشان تا دا لوی نعمت دے کن. وانزلنا علیکم المن و راولیک تو اسبانی ترنجبین و مرزان کلو من توی کلون مخ کی قلنا مقدر دی اللہ من ویلی و دیو تا ذکر قرآن کریم دا قیدر چی کلا مخکنی واقع بینی او پر آئی کسی غد امر راشی نو دا غینا مخ کی با قلنا لفظ مقدری دا قیدر جواهر القرآن کی شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ نقل کری دا رجی نے نقل کری رجی مشہور کتاب دے دا نحوی دا غینا دا قیدر نقل کری چی قرآن کی کلا مخکنی واقعات بینی او پر آئی کی امر راشی نو دا غینا مخ کی قلنا لفظی مقدر بھائی لیکن قلنا کلو من طیبات قلنا لفظ مقدر دے اللہ من گویلیو تخرج پاک اگر شئین ناچے من رزق در کرے تاوستا وما ظلمونا دی ظلم نو کرے من بانی اشارہ چے ظلم یہ وکو ناشکری وکلا ناشکری سوا مخی من دری طریقی بیان کلی ولیکن کانو لکی ودیو دی ان پوسم خاص پخپل زان نبانی یزیمون ظلمی کاو کانو مخی منگو اللی عادت دی اشاره دی عادت داو چی ظلم بے کاو او ان پوسم مفول بیهی مخی کو دا حاصل دا پانا چی دا ظلم دی صرف زانو کو وید قلنا دخلو ها دین قریه پا کلو مینا حیثو شی تم رغدا پا دیاد کی یو تمہید دی روست آیات تا روست آیات کی عذاب او سبب دا عذاب ذکر کئی عذاب سر روست آیات کی اللہ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء دا عذاب دے او دی عذاب سبب سو فبدل الذین ظلموا قولا دا سبب ہو او دی آیات کی اگی تصریح ذکر کئی تمہید ذکر کئی نو دی آیات کی او تمہید دے دی روست آیات تا او روست آیات کی عذاب او سبب دا عذاب ذکر کئی دویم پر آیات کے سنور اوامر دی سنور امرون دی ادخلو دا امر دے کلو امر دے وادخلو البابا دا امر دے وقولو حتوتن دا امر دے نو سنور امرون دی او دو نعمتون پر دی بانی ذکر کئی یو نعمت سلی فکلو منها حیث شیتم رغدا لیکن دو نعمتون دی او دو فائدی او دو بشارتون بیانی یو پیدا سر نغفر لکم خطوایاکم دویم پیدا سبسن زید المحسنین نایات کی سنور اوامر دی دو نعمتون دی دو فائدی او دو بشارتون دی سلورم پایات کی اشارہ دیتا چې د اوامر او تابعداری دا سبب د مغفرت د گناهونو ګرځي سره د الله حکم منی نو په دې گناهونو معاف کیږي لکه الله سو ان اغفر لكم خطواياكم چې کله الله دا امرونه اومنی لکه وادخل الباب دا امر اومنی وقول هتوتون دا امر اومنی نو نغفر لكم خطواياكم الله به ته گناهونه معاف کی او دا سه سورة هود یوصل سوال لسم کی مرازی سورة هود یوصل سوال لسم نم دا معلومی گی چه سرد اللہ حکمون منی نو بیغی تا گناہون مابکی گی یوصل سوال لسم کی وی چه ان الحسنات یذهبن السیئات مخ کی امرون شویدی واقیم صلاة طرف النهار وزلفا من اللیل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نو ان الحسنات دنه کو پوجه گناهونه ختمیږي دانه سوره عنکبوت 53 کې موږ ورنګ راځي 53 خبره په آیات کې اثبات د قول له الله تعالی لره مخکې خبره تیر شو ان لا ویش قلنا نو الله قول کوي الله کلام کوي شپغم پایات کې ته اشاره ده چې دا کوم خار تاسو فتح کو یو مفتوحه خاري مجاهدین په یو خار کې جهاد کوي او پته کوي نو دا وایي چې خوراک او الله سری جایز دی ځکه الله تعالی دې تسوي ودخل هذه القريه دې خار ته نه نوځي جهاد وکي او چې کله جهاد وکي او دا خار فتح کوي نو په کولو مینا ہے سو شی تم رودن مسلمان چې کله مجاهدین jihad کوي یو خار کوي نه کی خوراک کول شي خدا خوراک دی به تور اباحت دی به تور تملیک نه دی ځکه د دې امت د پاره غنیمت حلال دی او بنی اسرائیل لپاره غنیمتونه سنو حلال نو خودوم را شغزی کی خوراک او لسم مباح وو نو غنیمت به تور تملیکی دا به طور تملیک نو غنی شدی د غشین مالکان او ګرځیدل دا به طور اباحت وو چې الله ولا د خوراکونه دا وایي کی مباح او ګرځول وون پیاد کړه بنی اسرائیل قباحت ته اشاره کوي ځکه الله تعالی او ته ویلو چې وادخل الباب سجدا نه نوځي په دروازه سجده کوي سمان الله ته سجده د شکر وکړي خدا ظالمان د سجده په ځف کولاټو باندې خویدل نو دا د یو خباثت وو دارنگی اللہ و تاویری وقولو حتوتن حتوتن لپس بیوی دید اللہ پس بدل کو حنتوتن اللہ غنم غربش راکی دا حتوتن لپس بدل کو دید قباحت تا اشاره دا آتم دیتا اشاره دا سکل سلی جہاد کے جہاد کسی عاجزی و استغفار بوی دید پوج اللہ گناہونم باب کئی او بلدا چی زیتی نعمتون عمر کئی دیتر جہاد امر وشو ادخلو هذه القریہ سمانا دی خار کی جہاد وکی او جہاد سنگا وکی وادخلو الباب سجدن یعنی عاجزی بزان کی پیدا کی او بل وقولو حتوتن دا سی کلمو چی گناہونم مافشن استغفار ہویا وی دی جہاد وکی او دا جہاد پا عاجزی بانے وکی او دا دی سر استغفار ام وی وی نو نغفر لکم خطو اللہ ام گناہونم مافکی او بل وسنزید المحسنین اللہ با نورم ساسی نعمتون زیاد کی وچی اوشلی جہاد پا عجزی سرکی جہاد سر استغفار ام وی نو دے پا جو گناہون ام باب کی گی او اللہ نور نعمتون اخپل دے رئی نہم پایات کی دیتا مشار را چی احسان پا وجبانی اللہ نعمتون دیری گی احسان ستا وی یہ خود اللہ دا مخلوق سر احسان کول لی لکه حدیث شریف کی راضی اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه اللہ خپل بنده په مدد کی سو ورجدا بنده د بل رور په مدد کی یا دانگی من کان پی حاجت اخی کان اللہ پی حاجتی، یو سید خپلور حاجت پورا کی اللہ دا حاجتونه پورا کی، نو وسنزید المحسنی کی تمیش تدا اللہ دا مخلوق سے احسان کی، نو اللہ ستا سر احسان کی او ستا ضرورتونه پورا کی. او یو غا احسان دے دا اللہ تعالی پی عبادت کی، چی حدیث کی رضی ان تعبد اللہ کانک تراہو پا ان لم تکن تراہو پا ان لہو یراک، یو اغا احسان دے او ته احسان وای د الله په عبادت کې. او یو احسان د چا سره؟ د الله تعالی د مخلوق سره دی. د الله د مخلوق سره احسان څه دی؟ د مخلوق حاجتونه ضرورتونه پوره کوي، نو دا د مخلوق سره احسان کول دي. نو بل دې ته مشه چې احسان دام سبب د زیادت دی، لکه جهاد په عاجزۍ او استغفار سره دا سبب د زیادت دی. نو دا قرنګي د الله د مخلوق سره احسان کول دام سبب د چاره د زیادت دی. لسم دیتا اشاره ده چې کله یو مجاهدین جهاد وکي، یو یوځه فتح کی، نو غیدا په کار ده چې په ځان کې عاجزی پیدا کی، ځکه الله سو یو دخل الباب سجدا، نو دی حاصلم دار الله ته سجده فروزه، یعنی عاجزی سجده سره په انسان کې عاجزی راځي. نو د فتح سبب ځان د لیو تکبر نه ساتي، بلکې د فتح نه روسته باندې الله ته عاجزی هم کې. او بل استغفار به می وقول حتوت داسی کلمه و چې گناهونم په معاف شي، چې هغه سره استغفار دی، استغفار به می. او دا د نبی علیہ السلام طریقه هم و. نبی علیہ السلام چې په کوم کال باندې تم کال هجرت باندې مکه معظمه پاتح شوه، نو حدیث شریف کې دا راځي چې نبی علیہ السلام سر مبارک ډیر زیات خطر کړی او ډیر عاجزۍ د وجه نه نبی علیہ السلام سورلۍ باندې شورو، او دا سر یې دومره ټیټ کړی چې دا هغه د ګیرې دا ویښته چې وو دار دی دونه لگیدل، دا کومه کته چې د سوالی باندې پروت و دا یې د اخته لگیدل. دا نن کې نبی اسلام به اثر کاته نفل منځمو کو مکه معظمه کې، نو یو عاجز سره ډېر ټټکل او کته کله و ډېر عاجزې د وجه نه، او به اثر کاته نفل مخلال ته. یا دا نن کې ساج می به وقالن هو چې کله د کسرا مانی په ثاکل نه، نو په کې اثر کاته نفل وکړه. اثر کاته نه پل خدار چې بلا بل سلام باندې وکړی شي، بعض علماء په یو سلام هم کولی شي، خو ښه طریقه په کې دار چې بلا بل دوه رکعت سره کوي او سلام ګرځي. نو بهرحال آیات کې ته چې کله مجاهدین جهاد وکړي او یوځای فتح کړي، نو په ځان کې عاجزي هم راوستل پکار دي، استغفار هم ویل پکار دي. نه الله ویل قل ندخلوا هذه القريه، او د آیات کې یو بلې واقعې ته اشاره کوي، او دا واقع میدان تیح کی راغلی وا. دای چې کله میدان تیح کیو، نو الله تعالی جهاد امر وکړو چې بیت المقدس ته ځړول لپاره جهاد وکړي. دا واقع تفسیر سورته مائده دوشتم کې راځي. الله تعالی امر وکړو چې بیت المقدس ته ځړول لپاره جهاد وکړي، د دې جهاد نه انکار وکړو. چې ان فی قوم جبارین و ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، نو سلویخ کاله دی به په میدانیتی کې سو حیرانه والله ولا سزا ورکله، چې دی میدانیتی کې حیرانه او پریشانه و. به دغه میدانیتی کې موسی علیه السلام هارون علیه السلام دواړه وپات شو، دا دواړه وپات شوي وو، هارون علیه السلام اول وپات شو، بیا موسی علیه السلام وپات شو. د هغې نه وروسته شاه علیه السلام چې هغه ته الله پیغمبري ورکړه، نو چې کله هغه پیغمبر شو، نو هغه په دې نوی کول چې د کم عمرانو جوانانو فریبان محنت کو هغه الله جهاد ته تیار کړ. ازاړه شینګی د شکم د جهاد نه انکار کړو، او اکثر ختم شوی وو، خو نو نه سل شو فریبان محنت کو هغه جهاد ته تیار شو، او جهاد یو کنه الله پاک بیت المقدس آزاد کو. او چې کله بیت المقدس آزاد شون، الله تعالی او ته د سلور امرونه وکړه چې کوم د یاد کی ذکر شوی دی، نو دا واقع ته اشاره کوي چې دا واقع د میدانیتی نه شروع شو وا. ویل قلنا کله چې مونږ ویل ننوځئ دې خار ته، ننوځئ څه معنی دې خار ته ورشئ د جهاد لپاره، چې ننوتل نه مراد، بلکې دې کې جهاد وکړي. او دې د غزې به د جمعې ورځ مازیګری ټیم وو چې دې د خار به پتح کړی وو، دا وخت ورته نورم الله تعالی سوا خود راولی وو. فکلوا منها فاشکروا لی دینه هیڅ شیدوم کوم دکې ستاسو خوشي رغدن فراخ و ادخلوا الباب، او نه نوی په دروازه باندې، دروازه دی خار باندې. سجدن سجدہ کون کی وقول ہوئے وئی حاضر قاری مراسر بیت المقدس او دا الباب نہ مراد بیت المقدس دروازہ او سجدن ندین مراسر سجدہ دو شکر چلا تو سجدہ دو شکر ہو گئی وقولوا يا حتوه حتوه سمعنا مسالتنا حتوه الله سواد زمن کمی گناہوں دے حتوه خبر دے مبتدا حضر شویدا چه مسالتنا حتوه یو ترکیب دے کہ دا کئی سواد زمن کمی گناہوں دے اللہ زمن گناہوں کم کی گناہوں معاف کی یا وقولوا يا حتوه مغفرت ان استغفار وی یا اللہ پاک تا نغفر لکم من با بخنو کو تاسو تا خطوایا کم دا گناہون استاسی خطوایا دا خطویہ جمع دا گناہ تاوی او گناہ چی قصدنی یو خطوی یو مختی خطوی چی سلی خطا شی او مختی خطوی چی سلی گناہ وکی او مختی اگا تاوی چی اگا سلی خطا شی خاتوی و مختی کی دا پادت کی خاتوی دا گنانگاری چلے گناہو کی او مختی چی دا گنانگار نہیں لیکن داوانا خطائی شوی نغفر لکم من بخنو کتاس خطوائیکم دا گناہو نستاسی وسنزید المحسنین او زدہ چی زیاد بکو سنزیدو زیاد بکو سمانا دا دی گناہو نا دا مابکی دون علاوہ نور و ساسو نعمتون سکو زیاد بکو محسنین آ خالق چاہیے کہ صفات دا احسان موجودی او مخیم الاحسان دو قسم دے یو احسان دے دا اللہ پر عبادت کی چکم حدیث شریف کی ذکر شو چن تعبد اللہ کانک تراہو یو آغا احسان دے او دویم احسان دے دا اللہ تعالی دا مخلوق سرا چل اللہ دا مخلوق سو کلیشی احسان اکلیشی نو سنزید المحسنین زدہ چی زیاد تی بدل بول کنی کانو تا دایتونا سنت عراب کی مرازی یو سل یو شپیتم کیو دل تیم ذکر کئی خوبی دوارو آیتونا کی لس پرقون ری او دا پرقون وجه امام رازی رحم اللہ تفصیلا بیان کری منگی نوشو بیان اولا زکا وقت پی دیر لئی نو دا بس آیتونا سنت عراب کیم دی خواہ دے کے لس فرقن علی بے کلیمات کے الفاظ کے اور بے دفر خوجی امام راضی رحم اللہ تفصیل بین کری نغفر لکم من وخنو کتاس خاتوا یکون دو گناہ نستاسی وسنزید المحسین او خام خاجیات بکو ثواب دو خیستا عمل کو ان کو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فديات كريمكم يوسو خبري ادم لغوني مشكل لي اول دعات حاصل ذكر كو بيد دي قول مستاق ذكر كو قولا غير الذي دي قول مستاق سلي بل رجز مستاق سلي رجز من السماء او بل دي كي يوسو سؤال نو جواب ني نو دایات حاصل او دا قول مصداق او دا رجز مصداق او یسو سوان نو دیات کی قول حاصل ذکر کو دایات حاصل دارے چھ یو پا دایات کریمہ کی عذاب دنیاوی دا ذکر کی دای عذاب عذاب سو فانزلنا للذین ظلمو رجز من السماء اللہ پی عذاب راولیگ عذاب داو چھ اللہ پی طعون بیماری راولیگلا او دویم د دې عذاب سبب ذکر کوي سبب یې سو فبدل الذين ظلموا قولا دای سبب دی د دې وای په الله عذاب راوس دویم په دات کې دو ځل ظالم او یو ځل پاسه هغه چاته وای چې هغه شریع الفاظ بدل کی دو الذين ظلموا به وی علی الذين ظلموا نو دو ځل ظلمو ټکی راغله او یو ځل یفسقون راغله نو دو دل ظالم یو دل پاسقی چاہتا ہوا اگر چاہتا ہوا چاہتا ہوا شریع الفاظ بدل کی نکا اللہ تعالیٰ او تحیط وطن لپس ویلے ہو او دی دا شریع لپس بدل کو نو شریع الفاظ دا بدلول پکار نری دریم اشارہ دا دیتا چې دای دا عمل ډیر قبی عملو قرسیبی وی دا ظلمو لپا جوالی مکرر کو دا دای دا عمل قباحت تا اشارہ دا او دیتا اشارہ چې دا عذاب چې پی اللہ راوست دای دا ظلم دا وجن پی راوست سلورم دا اللہ عدل تا اشارہ دا اللہ عدل تا اشارہ کئی دیل اللہ عذاب بارکو خو اللہ ظالم نو بلکہ اللہ زین ظلمو دی ظالمانو یعنی دا عذاب دا دی دا ظلم پوجہو نو دا عذاب دا سی بی سبب نو بلکہ دی سبب موجودو چا غصو نو دی ظلمو نو دا اللہ عدل تم پایات کی اشارہ کئی پینزم پایات کی اشارہ دارت تا پا جبریو بانی جبریو چی بندہ مجبور محض دے بندہ چی سکئی دیر دی خپل عمل کی صحیح مجبور ای گوری بندہ مجبور نه دی ولی دکہ ظلم او یفسقون کی دیت نسبت وکو دا ظلم دی پخپلا کرے اللہ دی ظلم نه دی مجبور کری یفسقون دا پسخ دی پخپلا وکو اللہ پی نه دی مجبور کری نو دی کہ رات دو جبریو اندے شپاگم دا یتن دا معلوم شوا چې دا رومدار دا اسکارو په نقل لے سلے پاسکارو کی دزان تغییر او تبدیل نہ کئی دا فائدہ امام رازی تفسیر کبیر کی ذکر کری بیات کی قرطبی ذکر کری جساس ٹھول ذکر کری چی دار مداد اسکارو دا پنقل لے پائے کہ بسلے تغییر او تبدیل بنا کئی لکہ مثلا سلے پارسی کی قرت کئی الحمدللہ رب العالمین دا بوئی خو پارسی کی قرت کول دا جائز نری امام بہنی پر رحمہ اللہ تعالی منسوب ہوا چیاغوی قرات پا پارسی کی جائز دے خدا قول دو دین امام بانی فرم اللہ رجوع کلی دا نو پدی تقریبا نو طول اتفاق دے چی پا بلا جبا کی قرات کا اللہ سے ندی جائز ندی یا لکا مثلا سلی دزان الفاظ زیاد کی پارز منجوش دا غین رسل اللہ اکبر ویلی استغفار ویلی بی اللہ من تسلام ویلی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام نو ځنی خلق په دې کې ځان زیاته وکي چې وحینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام دل پاس په کې زیات کی نو دل پاس زیاتول دا صحیح ندی یا بعض خلق سورۃ یاسین تلاوت کوي او ار مبین باندې به اذان کوي سورۃ یاسین ګرام مبین ته کې وکړه تر راځي چې مبین لفظ اول شنو به اذان کوي دا طریقه هم صحیح نه ده کله ټول بدعات دي یا نور بازی الفاظ کله کله په اسکارو کې د ځان جوړول کېږي مختلفې دعاګانې دي اسکار دي چې خالو کتابونو کې لیکلي او ځان جوړ کړی دي خو صحیح حدیثو کې دا هیڅ ثبوت نه دی نو بهرحال دارومدار د اسکارو په نقل باندې دی د ځان بسری الفاظ نه جوړی بل دلی قول مستاق سرے چلائی پا بدل الذین ظلمو قولا بدل کا ظالمانو وینا کم وینای بدل کلی و نگوری دا دیو ساعت پا خپلا حدیث شریف کشتا پرواد دا بخاری مسلم شریف کی دا سرازی چلیو الحبتن فی شعیرتن اللہ تعالی مولا دانی را کی پوربوشو کی یعنی دانی وربشی منگتا را کی وربشو سوالی کاو دارنگی حینتو تن لفظ ام راجی چی اللہ منگ تغنم راکی نوغا شرعی لفظ چی حینتو تن لفظ واغی بدل کو پچا بانی پا حینتو تن بانی یا حبتون بانی او دارنگی اللہ تعالیٰ تا امر کلیو چی اللہ تا بس سجدد شکر ہوگی پا عجزی با داخل شئی خدا زالیمان چی کل داخلی دل نو پا کناتو بانی خویدل سر نه پورتا کری و سر نخ کتا کاو اب کناٹو بانی خویدل نو گوری قول بدل کو عمل بدل کو قول سو حتوتون لفظ دائم بدل کو او عمل بدل کو عمل سو سجدے نکول اللہ پاکتا سجدے بزیبانی کناٹو بانی خویدل بل در رجز مستاق سرے فانزلنا علی اللذین ظلمو رجز من السماء اکثر علماء چی دین مراد طعون مرض دے او بعد دین مراد عذاب دے خو خدا را چھ دین مراد سرے طعون مرض دے حدیث شریف کی راجی شدہ اللہ تعالیٰ عذاب دے طاعون شریف بان اللہ مخکانو خلق تا عذابون ور کریو نریج من السما داو چا اللہ پی طاعون مرض راولے گا بند آیات کی اسو سوال نو جوابون دی اول سوال دار ہے شدہ لگ مشکل لے دکا آیات کی سوئی فبدل الذين ظلموا بدل كظالمان قولا وينا غير الذي غير دار وينا نشريت ويل الشوا ليت كم وينا ويل الشوا حطوتن اغانا بل كده غين على بل لفظي بدلكو نشي كم لفظ تويل الشوا غير بدل نكو بل كده غين على بل لفظي بدلكو فدي بوا شوي زائد ايات نداس معلوميگي شد حطوتن على بل قول شغدي بدلكو دین مختلف جواب حالانکہ دیکھو حتوتون لفظ بدل کلو بل قول نو بدل کلو بلکہ حتوتون لفظ بدل کو دیو ان پایات کی مختلف توجیحات کئی یو توجیح دسی کئی چن بدل مانا دے استبدل بانے دے فبدل الذین بدل کے واقص ظالمانو قولا وینا غیر دغ وینا چلی تولی شووا سمانا حتوتون لفظ وانا خستا بلکہ دین علا بل لفظی واخص چی اغس لفظو حنتتون یا حبتون لفظو مثلا نو بدل مانا دا استبدلا نو مانا سشوا دسی مانا بنکو چی بدل کو ظالمانو بلکہ بدل مانا سلا بدل کی واخص ظالمانو دویما توجیه دسی کئی چی آیات کی تقدیر دے فبدل لزین ظلمو قولا قولا نروس تقیل لهم لفظ مقدر دے بدل کو ظالمان قولا وینا کم وینا قیل لهم چلیت ویلی شوا وقالو قولا غیر الذي قیل لهم دا قولا نرست قیل مقدر دے او دا غیر الذين مخص مقدر دے وقالو قولا فبدل الذين ظلموا قولا قیل لهم وقالو قولا غیر الذي قیل لهم دا آیت کی دا توجیه کی بدل کو ظالمان اغا وینا چلیت ویلی شوا او وی ویلا وینا غیر دا غنچ دی ته ویلی شو دیمه توجیهات کی دا کوي پوه شوی پی بل معنا دام کوي اسانه ما بدل معنا دا قال ویلا ظالمانو برحال لدری توجیهات مونږ کوي یو دا چې بدل معنا د استبدل دیم دا یاد کی سره تقدیر دی چې په بدل الذين ظلموا قولا قيل لهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم بل معنا سره بدل معنا دا قال فبدل الذين ويل ظالمان وينا غير دغنا چدی تو ویل شو نیو سوال دی کی دارے بل سوال پایات کی دارے چ گورا دی قول و عمل دوڑا بدل کریو و دل دے تبدیل دا قول ذکر کو او تبدیل دا عمل ذکر نہ کو دی وجہ سرا دی قول و عمل دوڑا بدل کریو و تبدیل دا قول ذکر کو تبدیل دا عملی ذکر نکو وہ شوئی پی دین یو جواب دار ہے چب دیکھ ریتا اشارہ دا چی دا تبدیل دا قول معمولی گناوا و تبدیل دا عمل لوی گناوا دا وڑا گنا سبب دا دون لوی عذاب بگرزید نوغا لوی گنا با سبب دا سم لغت عذاب جوڑی گی دینو کی تا پی اشارہ دا چی تبدیل دا قول دا وڑا معمولی گناوا او تبدیل دا عمل دا سوا لوی گناوا خب دیکھ ریتا اشارہ شوا چی معمولی گنا سبب دو دوم عذاب بگرزید نو لوی گنا با سبب دو سوم عذاب جوڑی گی نو پا بدل الذین ظلمو مخ کی مناگانی تیر شو بدل کی واقص ظالمانو وینا غیر الذی غیر دغی وینا نقیل ہم چویل شو دیتا فانزلنا پس منگ راولی گال الذین پاک اسانو بانی ظلمو چی ظلمی کلو ریجن سخاظا من السمای دا اسماننا بما کانو یفسقون پس سبب دا چی دینا فرمانی کولا وزی سسقا موسیٰ لقومی فقلنا ضرب بعصاک الحجر پلیات کی اتم نعمت ذکر کی اتم نعمت سو انفجار العیون من الحجر چلا در دگٹنا چنی روانی کردی یعنی میدانی تیح کی دوبو انتظام نو نو اللہ در دوبو انتظام مکو دویم پایات کی دری نعمتون تا اشارہ دا یو نعمت داو چلا در اوبرا پیدا کردی دگٹنی اللہ اوبرا ویستلی دویم دا چې داغې دولس چینې او دولس ولې روانې کړلې، او دریم دا چې هر چا ته خپله چینه وښودله. دا ولې؟ دا دې دپاره چې دوی منځ کې لانجې نه پیدا کیږي، لانجې او جنګونه پیدا کوي، ځکه که یوه چینه وې نو بیا به ګڼه پې وې، نو دې نه لانجې جوړېدلې. دې دولس ټبرونه او دولس خاندان نو هر چا ته خپله خپله چینه وښودله، دا دې لپاره چې د دې نظم برقرار پاتې شي. نو دا یو نعمت نه و، بلکې دا درې نعمتونه و، ځکه اوبه راوتل یو نعمت، بیا دولس ولې یا چینې جوړېدل دا بل نعمت و، او بیا هر چا ته خپله خپله چینه ښودل دا بل نعمت و. نو درې نعمتونه و. او دریم د آیات نه اهمیت د نظم او د نظام هم معلومیږي، چې سړی ژوند تېری په کار داره چې یو نظم ما تحت تېری په منظمه طریقه ژوند تېری، چې مثال یو نظم وي د هغه نظم دپاره یو نظام وي، اصول وي، لایحه وي، پالیسیان وي. په کار داره سړی دغه لایحې یا د اصولو او د پالیسیانو ما تحت ژوند تېری، ځکه د دوی دا ژوند په منظمه یو دی کې دولس خاندانونه و، او د هر خاندان دپاره ځان له ځان له ګودر او د چینې تعین وشو. د دې نه اهمیت د نظم هم معلومیږي. قد علم کل ناس مشربهم، لکه مثال یو نظم وي په هغه کې مختلفې ادارې، په هغه کې مثال په طور باندې ادارې شعبې د مسؤلیتونو تقسیم پ کې، لکه نن سه مثال زموږ نظمونه کې رهبری شورای، نظامی کمیسونی، ولایتی کمیسونی، دارنګه د اقتصاد وزارتی، سیاسی وزارتی، د معارف وزارتی، داسې مختلفې شعبې او ادارې جوړي. نو دا ته به شوی نظم او نظام دی ته وایي. نو د آیات کریمه نه اهمیت د نظم او د نظام هم معلومېږي، سړی ژوند تېری په کار ده چې منظمه طریقه باندې ژوند تېری، د یو امیر ماتحت چې ژوند تېری، او د دغه نظم چې بیا کوم اصول او کومې پالیسیانې او لایحې په کار داره چې د هغې خیال پکې ساتي. نو دریم د آیات نه اهمیت د نظم او نظام معلومېږي، او څلورم د موسی علیه السلام معجزه ده پکې، او د بنی اسرائیلو کرامت دی. مخکې موږ دا خبره وکړه چې دا کوم نعمتونه شوي، دا ټول د موسی علیه السلام معجزې دي، او د بنی اسرائیلو لپاره څه دی؟ کرامت دی. پنځم دا دلیل دی په دې باندې چې معجزه د انبیاو په اختیار کې نه وي، ځکه موسی علیه السلام د خلکو ده، اوبه نه شي راایستلی، بلکې د الله د اذن انتظار کوي، چې الله یې په قل نظر بعصاک الحجر، د الله د اذن نه بغیر دا کار نشي کولی. نو معجزه د انبیاو په اختیار کې نه وي. شپږم دې ته اشاره ده چې انبیا علیهم السلام هم الله ته محتاج دي، او د الله نه دعا غواړي، لکه دلته موسی علیه السلام د اوبو سوال د الله نه کوي او د الله نه دعا غواړي. اووم ته دا مسله معلومه شوه چې امسا ګرځول دا سنت طریقه ده، او د امسا د ګرځولو ډېرې فائدې تفسیر قرطبي بیان کړي، تفسیر د سورة طه کې، چې ډېرې بېشماره فائدې لري. نو امسا ګرځول دا سنت د انبیاو دي. اتم دا دلیل دی د الله تعالی په قدرت باندې، چې ګورې د موسی علیه السلام یوه امسا ده، او دین الله تعالی مختلف کارونه اخلي. دلته پې وچ کاڼی والی وچ کمر دی، هغه چې پی وه نو الله ته دولس چینې روانې کړې، او چې کله پې دریاب وه نو په دریاب کې الله دولس لارې ورکړلې، او چې کله د فرعون مخې ته ګزار کړه نو الله ته غټ مار جوړ کړه، اژدها یې ته جوړه کړه، او چې کله د ساحرانو مخې ته وغورځوله نو د ساحرانو هغه ټول ماران یې تېر کړه. نو ګوره یوه امسا ده، خو د یوه امسان الله څومره کارونه اخیستي. نو دا دلیل دی د الله د قدرت. لسم دې ته اشاره ده چې د خړوبولو دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې الله د اسمان نه باران وکړي، او دویم دا چې الله د ځمکې نه یا د ګټو نه چینې روانې کړي. دا دواړه د خړوبولو طریقې دي، لکه نبی علیه السلام استسقا کړي، موسی علیه السلام استسقا کړي، نبی علیه السلام استسقا کړي نو د باران شوی دی، یا دغه رنګې کله د نبی علیه السلام د ګروتون نه اوبه روانې شوي دي، دا هم یو طریقه وه. دلته موسی علیه السلام استسقا کوي، فالله ولا د غټه نه اوبر واني باران ونه شو بلکې باران پس الله د غټه نه اوبر ویستلې دام د خړو بولې یو طریقه ده بندا دنی د الله قدرت باندې د الله دی قدرت په کې ذکر شوی او بل پدې کې الله تعالی دول شینې چروانی نو دی وجه مخکې مونږ ذکر شوی خو الله تعالی بنی اسرائیل باندې پر اخیره واسطه او بل دې د نظم خیال هم پکې وساته به دې شبانی امام رازی رحم الله د آیات کې سوال نو جوابونه کړی یو سوال ادا کړي چې د موسی علیه السلام معجزه غټه وو کده نبی علیه السلام معجزه غټه وو د موسی علیه السلام معجزه دا وه چې الله د غټ نه دوه سوالې روانې کړې او زمونږ د نبی علیه السلام معجزه دا وه چې دا غېده د ګروتون نه اوبه روانې شوې واقع کې دا راځي چې صحابه کرام وایي مونږ د نبی علیه السلام سره اصول حدیبیه په موقع باندې حدیبیه مقام کې اوبه نه وې نبی علیه السلام داسې په لوح کې لاس کېښوده او د نبی علیه السلام د دې ګروتون نه اوبه روانې شوې یو نیم زر صحابه کرام وو او ټول په هغې باندې اودسونه وکړه خپل ضرورتونه یې دي پوره کړه نو ګورئ زمونږ د پیغمبر معجزه دا ډېره لویه ده د موسی علیه السلام د معجزې نه ځکه د ګټو نه اوبه روانېدل دا ډېر کله چې په غرونو کې داسې کېږي د غرونو کې ګټې اوبه ترې وځي خو د انسان د غوښې نه او د ګروتون نه اوبه راوتل دا لږه ډېره ناشنا خبره ده نو په دې وجه زمونږ د پیغمبر معجزه دا ډېره لویه ده د موسی علیه السلام د معجزې نه او ګورئ مخکې امتونو کې چې کوم معجزات موجود شوي دي نو هغه ټول تقریبا دې امت کې موجودې شوي دي مخکې امت کې دغه معجزه موجوده شوې ده زموږ امت کې دا معجزه موجوده شوې ده یا دانګې بنی اسرائیل الله په دریاب کې دولس لارې ورکړې وې نو دې امت لم الله تعالی دغه معجزه ورکړې وه صحابه کرام د دجلې د پاسې پورې وتلي وو حالانکه دا معجزه ډېره ناشنا وه دا کرامت ځکه چې په دریاب کې لارې جوړېدل او بیا په وچ دریاب کې تل دا دونه ناشنا خبره نه ده خو د یو لوی دریاب د پاسه روانېدل دا ډېره ناشنا خبره ده صحابه کرامو ته دوه ځل داسې واقعات راغلي وو د جهاد په موقع باندې چې صحابه کرامو جهادي تشکیلونه وو او په دریابونو باندې پورې وتلي دا واقعات دوه کاله تېر راغلي نو ګوره د اوبو د پاسه باندې د اسونو سره او د سامانونو سره د اوبو د پاسه تلل دا ډېر ناشنا دي په نسبت د دې چې دریاب د لارې در کې اوته په لاره کې بې رواني نو بهرحال دا یو مسلې ذکر کړي چې زموږ د نبی علیه السلام معجزه چې وه دا د موسی علیه السلام د معجزې نه ډېره ناشنا وه دانګې دا بحث یې کړی چې دې معجزه کې ډېرې معجزې راجمع شوي دي د ګټې نه اوبه راوتل او بیا دومره ډېرې اوبه راوتل چې ډېر وخت اولې بهیدلې دارنګه چې کله به زوران نو دا اوبه به ودرېدلې دا هم امام رازي لیکلي دي نورې خبرې دې متعلق به لیکلي دي نو الله وی کله چې الله د خړوبولو کو موسی علیه السلام خپل قوم دپاره اوبه ولو وغوښتلې نو وروسته وایي الله ته امر وکړو نو پان پجرت مینو د پان پجرت نه مخکې علما ویل تقدیر دی چې په زوربه پان پجرت دغه ګټه په امسا اووالو د هغې نه ولې روانې شولې اوبه ترې روانې شوې او سورت عراب کې فن به جسد لفظ راځي هلته انفجار شي او دلته انفجار دی انفجار چې لږې اوبه راوځي او انفجار چې ډېرې رابهیږي نو علما وایي چې اول دا اوبه کمې وي خو بیا ډېرې شولې دا یو نقطې ذکر کړې نو کله چې طلب د خړوبولو کو موسی علیه السلام طلب د اوبو یې وکړو یا طلب د خړوبول یې وکړو کله طلب د اوبو وکړو موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره فقلنا پس ویل مونږه چې وه په امسا خپلې باندې الحجره دغه ګټه محود ګټه وه فن پجرت دلته وقف دی یعنی امسا ګټه وواله نو فن پجرت پس روانې شوې مینو دې نه نتا عشرت عینن دولس شینې قدرم تاقی سره و پیجاند کلو ناسین هری ویڈلی مشربه هم زید اسکلو خلو مشربه هم زید اسکلو یا گودر تی مراد دی مشربه هم زید اسکلو خلو کلو دلتم کلنا مقدر دی مخی من قیده زی کرکلا منگ و تیول کلو خوری و اشرب و اسکی من رزق اللہ در رزق دلانا ولا تعثوا مگر زی فی الارض پزما کی مفسدین پساد کون کی علماء عاشا دیر پساد تا وی یہ مقصد دار ایسی نا چھے دی خوراس کاک دو وجنب کی مستی پیدا نشی او بے اخفل میں کی پا جنگون و لانجوبان اختان نشی لیکن آباز زمیدار دسی چھے کلال دا غنم موشی پسون اولا وشی نو بے پتنی ترکی مستی پیدا نشی مندو ایسی نا چھے دی خوراکون دو وجنب کی مستی پیدا نشی وید قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد دا تا مشکل لے وگد دے آیات دے پدایات کی اول حاصل بیانو حاصل کی ډیر خبری دی یو دا چب دے کہ دویم عذاب ذکر کئی پا بن اسرائیل باری دویم عذاب سو الذلت والهوان بسبب الغفران چل اللہ ذل و سپک لئی دا ناشکری پا جبانی دا اللہ دا نعمتونو ناشکری مکلا نو اللہ ہمیں شر پارا ذلیل اکلئی دویم بدے کہ سبب دا عذاب ذکر کئی سبب دا عذاب سو او داو چی دینا شکری اکلا لن نصبر علی طعام واحد دینا شکری و نا شکری اکلا اللہ عذاب برکو دل اکثر مفسرین و قول لیش اگوی دا سوال دا دی گناہ و بعدوی دا سوال دا دی جائز و خو اکثر مفسرین چی دی دا سوال سوا گناہ و دکا چی دی دا اللہ دا خاص نعمت بدو گارن من او سلوال اللہ خاص نعمتو او دی دا خاص نعمت بدو گارن پا دی وجه گناہ و دے موسیٰ علیہ السلام پا دے زورن اور کئی اتستبدلون الذی او دا زجر زورن ام دلی دلیل چې دا سوال دا دی سوا گناوا نو دوی مونگل پا آیات کسی ذکر کئی سبب دا عذاب سبب دا عذاب سو ناشکری وا چلن نصف للا طعام واحدین دری مشاہدہ استمرار دا عذاب تا چل دا اللہ عذاب پدے کہ ہمیشہ دا پارا جاری ہو اولے ذکر دے کہ نور گناہوں نو روسو یباو بغضب من اللہ ذالک بے انم کانو یکفرون بیعت اللہ ویقرون النبینا بغیر الحق ذالک بے ما عصو وکانو یعتدون نور سلور گناہوں دے ذکر کئی چدے کہ دا سلور گناہوں نو دا عذاب پدے کہ ہمیشہ دا پارا جاری پاتی شو سلور گناہوں نسو یو یک فورون کو پریکاو دویم با یک فورون انبیائی شیدان کول بل عصو ناپرمانی کلیو او بل یعتدون زیتہ اکاو نو استمرار دا عذاب تا اشارہ کئی او وجہ سر دا غسلور گناہونا ذکر کئی سلورم پایات کی دا دیتا اشارہ دا چکل یو نیک بندی سلی دا غین دعا گختلش دا کدی دا موسیٰ علیہ السلام دعا گواری چی فادعو لنا ربکا نو یو نیک بنده دی داغی نسره دعا گواری بده کستان غور نیستان ناغوری نو هم داغی نه دعا اختلی شی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام در عمران هون دعا اختلی و اغا حج دتا نو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بتاوی چه من پا دعا که میره و نو داغی نگی دیو بلنا دعا اختل دا صحیح کرده بن اسرائیل دو موسیٰ علیه سلام نو دعا اختلی دا پینزم پا آیات که و بس ولی حالا پا زراغ ره نو دا دلیل ده چوګه او پیاز باندې سایل پر حلالو زمای دی امت کې اختلاف ده جمهور علما او رائے دار چې دا حلال دي کدي بار کې ډیر حدیث وي دا غري او اهل ظواهر وي چې دا سړي حرام دي منه دي خو بار هند باندې سایل پر دا شو حلالو دا کدي سوال کوي سوال کې سراجي او بس ولې حال په درازي پیاز نو پیاز بدبوې لري او ګم بدبوې لري نو معلوم شو چې د بنی اسرائیل د پاره دا سو حلال او زمون د امت د پاره حلال دی او که حرام دی جمهور قول لاله دا سری حلال دی نو پنځم دا ته اشاره وشو دا یاد کی شپږم پر یاد کی اشاره تعریف د مصر ته چې مصر چاته وای فإن لکم ما سألتم دا اشاره تعریف د مصر ته د مصر په تاریخ کې د علماء ډیرو غوړ اختلاف دی فقهاء کرام ډیر اختلاف پدې کې کړي لکه مثلا وې د جمعې د منځل لپاره یو شرط سره مصر دی د اختر د منځل لپاره یو شرط سره مصر به مصر چاته وای نو دې کې د فقهاء کرام ډیر غوړ اختلاف شته دی خو غوړه تعریف هغه چې کوم دی چې قرآن نه معلوم شو چې مصر دی ته و چې پاغ کې د جون ذریات پوره کېږي دکه پایین نه لکوم ما سال دوم ستا دپاره د خار کې هغه سری تااسې غختلی دي سمانه په دی کې ستا ذریات د زندگی پوره کېږي نو مصر هغه ته وایي چې پاغ کې ذریات د جون چې پوره کېږي دکه مثال خار چې سړی چې زمینداره کوي نو زمینداره کې د زمینداری سامان لګي پاغ کې مثال بیا قصبونو ته ضرورتي انگر ته ضرورت وي ترکان ته ضرورت وي سړی قلبه ساتي غویان ساتي نو د هغې دپاره وښو پټو ته چې دی ضرورت وي اسبابو ته ضرورت وي نو بهرحال مصر دې ته وایي چې په هغه کې د ژوند ضرورت چې دی پوره کېږي تعریف د مصر دا ته معلوم شو شپږمه خبره یاد کې دا ده په اووم پایات کې دې ته اشاره ده چې زمینداری کول دا سبب د ذلت دی لکه الله تعالی سوی و غربت علیهم الذل والمسکنه دی الله ذلیل کړل ولې ذلیل شو لکه په زمیندارو کې اخته شو نو معلومه شو چې زمینداری کول الله سبب د شارې د ذلت دی حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام یو ځای کې د زمینداری سامان ولیده نو نبی علیه السلام چې دا سامان د چا کور ته داخل شي نو هغه الله ذلیل کوي بخاری شریف کې حدیث راځي خدا اعلی چې کله سره زمینداری کې اخته یو جهاد پرې لري د دین نه په مسلو بشي لکه ډېر زمیندار داسې چې غټې غټې زمینداری کوي خو جهاد نه پېژني بیا خاص کر په دې غټو علاقو کې پسند او پنجاب کې بیا دا مسلې خو بیا ډېرې زیاتې دي ډېرې غټې او درنې زمینداري خو د جهاد نه ناخبرې جهاد اړو پېژنیم نه نو دغسې زمینداری کول دا یقیني سبب د چارې د ذلت دی او که د زمینداری لکه ډېر افغانان داسې دي چې هغه زمینداری عام کوي خو جهاد ورسره عام کوي کور کې مجاهد عام وي نو دا به سبب د ذلت نه دی اتم آیات کې دې ته اشاره ده چې انبیاء علیهم السلام شهیدان شوي دي ځکه ویقتلون النبیین ځکه ډېر خلک هغه د قتل انبیا نه چې انکار کوي چې انبیا نه دي شهیدان شوي حالانکه د قرآن کریم د لس آیتونو نه دا معلومیږي چې انبیا شهیدان شوي دي او د شپاړس احادیثو نه دا معلومیږي چې انبیا شهیدان شوي دي او بعضې خلک دې نه څه کوي انکار کوي چې انبیا نه دي شهیدان شوي و بهرحال دې باره کې ډېر آیتونه دي د دې وینا روح المعانی وایي چې کوم خلک د قتل انبیا نه انکار کوي نو دا ملحدین دي لکه دونه آیتونه او حدیثونه پکې راغلي او بیا هم نه مني چې انبیا شهیدان شوي دي نه هم په دې کې د یهود یو صفت ته اشاره شوې ده د یهودو صفت دا و چې هغې خپله رای د موسی علیه السلام په رای مقدم ګڼله لکه موسی علیه السلام رای دا و چې دا معمولي شی نه مه غواړئ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير موسی علیه السلام دا مشوره ورله چې ګوره دا من او سلوه دا ډېر غوره دي او دا کوم شینه چې تاسې غوښتلي دي سبزیانې بادرنګ وږه او دارنګې دال او یا پیاز وغیره دا ډېر معمولي دي هغه مشوره او رای دا وه خو بیا هم دې جاهلانو خپله رای مخکې کړه د موسی علیه السلام په رای باندې دا د یو قباحت و جهالت و لکه نن سبا د پیغمبر په سنتو باندې خپل رسم او رواج مخکې کولی شي غم خادي راځي د پیغمبر طریقې ته پې نه ګوري خو چې کوم د ملک او د علاقې رسم رواج د هغې خیال بیا ډېر ساتي لسم دی کې د بني اسرائیلو سرکشۍ ته اشاره ده چې دا ډېر سرکشه خلک ولې ځکه موسی علیه الصلاة والسلام ته وایي فدع لنا ربک داسې نه وایي چې فدع لنا ربنا زمونږ د رب نه مونږ له سوال وکړه هغه ته څه وایي فادو استاد رب نه سوال وکړه وایي که چې دی رب نه وي نو دا هم د دی څه یو سرکشي وه او د لفظ کې د بېدبۍ بدبویي په کې وه لکه سورت مایده کې راځي موسی علیه السلام ته ویلي و فاصب انت و ربک فقاتل ان هاهنا قاعدون نو دلته هم ربک لفظ وایي ربنا نه وایي یولسم په دې کې دې ته اشاره ده چې یوه ګناه سبب د بلې ګناه جوړیږي تر دې چې سړی کوپر تبدی باندې ورسیږي لکه دلته وروسته وایي ذلک بما عصوا بما عصوا څه معنا د مخکې نه په دې کې نافرمانی موجوده وه نو د دې نافرمانۍ په وجه یکفرونه بیتالله ویقتلون النبیین دا کوفر یې کاو او قتل د انبیاو ولې کاو ذلک بما عصوا د سړي نه یوه ګناه وشي نو د هغې نه وروسته ترقي وکړي بله غټه ګناه دې وشي د هغې نه وروسته ترقي کوي بله ګناه دې کېږي تر دې سړی کوپر ته ورسیږي لکه سورة متوففین کې وایي کلا بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. یو سړی کله گناہ وکړي دی گناہ په لبه باندې زنګ راشي نو دا زنګ د وجنه به طرف ته رواني کوپر ته ورسیږي. د دې وینا علماء وایي چې دا گناهونه دا د کوپر د پاره یو لارې ده که یو گناہ بری گناہ ته څنګه راخکل کوي لکه څنګه چې مقناطیس ځان ته وس پنه راکای نو چې یو گناہ دی کوم ته په بل گناہ به جرأت منشي دا نه په بل خ جرأت منشي رو شری کی جرأت پیدا کیږي نو ځکه به معصوم کی دا نقطه ته اشاره ده. دولسم دې ته اشاره ده چې ګوري د اعلی شی په ځای ادنا غوړه کول د يهودو صفات دی. بعض خلک اعلی کار اهم کار پری وی او په غیر اهم او ادنا شی باندې کی ځان مصروف کی نو دا هم د يهودو صفات دی. لکه دینی تعلیم پری خودل او دنیوي تعلیم کې مصروف کیدل دا اهم پری خودل او غیر اهم کې سری مصروف کیدل دي. یا بعض خلک دا چې ټول وخت منطق او فلسفه لوري قرآن و حدیث نہ خبر ہے فقہ و سنہ نہ خبر ہے پکا دار سره خم حالت په قرآن کې پیدا کی په حدیثو کې په فقہ کې په اصول فقہ کې په سیرت کې په دې کتابونو کې خم حالت حاصلول پکاري سره دې په نورو غیر ضروری پنونو کې تک په ساينس کې یا پر صفو منطق کې اباج منطقیان پر منطق ډیر زیات وخت یې رہی نو ګوري هغه اهم او اعلی شی پری خودلو دا په غیر اهم او ادنا شی غواره کول دا یهود صفات دی. دا نه کی د همت تقاضا دا چې کوم اهم شی چې لږه مخکې کی دا ته معلومه شو. برحال آیات کې نور مسائل هم ډیر دي خو درس پیډی روغت کی دا الله یو صفات هم به ذکر شو باو به غصبین غضب د الله صفات دی چې الله د شان سره مناسب وي. باید خلک دې صفات کې تاویل کوي تاویل پکې مناسب نه دی. بل په دې کې دې ته اشاره ده چې ګورئ د یهود یو بل قباحت ده چې دی د خیټې د وینا د موسی علیه السلام نافرمانی کوله چې دی دا مطالبه کوي چې یخرج لنا الله زموږ دپاره چې سبزیانې را پیدا کړي بادرنګ وغیره ذکر کړي د موسی علیه السلام د پرمانی د خیټې د وجنه کوله او موجوده بن اسرائیل د تنبیه ده چې ګور ستاسو مشران خود څه خلکو شهري د خیټې د وجنه د موسی علیه السلام نه پرمانی کوله او تاسو هم د اخیری نبی نه پرمانی د خیټې د وجنه کوي. لکه مخکې مونږ ویل د نبی رسول الله خبره اول نه منله دو وجه وي. یو دا چې مدنیم خرابېږي او دویم دا چې مشریم خرابېږي. د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهود موجود وو داغی دا عوامو نا دیر یا مدنیانی وی دا دی گمان داو که مونگ دا دی نبی رسان تابیداری که اغا مدنیان دروازی را بانی بندی ای نو دا دی مشرانو دا خیرتی داوی نا دا موسیٰ علیہ السلام نا پرمانی کری وی او دا نبی علیہ السلام پواکی چکم موجودو اغیم دا نبی علیہ السلام نا پرمانی دا خیرتی داوی نا کولا او بیا دیزی بانی دا اغا امام شافعی رحمه الله یو قول علماء نقل کله دی چاغوی طلب پوزوری دنیا عقوبتون عاقب الله بیا اهل توحید. زیاتی دنیا طلب کول دا یو معنوی عذاب دی چې الله فی موحدین ته عذاب ورکوي. څه معنی؟ یو سړی مؤمن دی مجاهد دی موحد دی او دی د ضرورت نه زیاتی دنیا طلب کوي نو دا د الله یو معنوی عذاب دی چې دای په انسان پی اخته کړی دی. به امام شافعی رحمه الله چې شپاړس کاله کېږي چې ما ځان نه دی مړ کړی. یو روایت کې شل کاله کېږي او هغه چې چاته د غریبۍ نه یریږم. امام شافعی رحمه الله وای عبدالله بن عمر رحمه الله یو چا څه دوایی راوړه ویل دا دوایی دې دفعه دا سړی خوري نو اشتها یې ډېری ډوډۍ ته زړه ډېر کېږي. هغه ته ما د اشتها دوایی راوړې ویل ما خو شل کاله کېږي چې ما داسې پورې ځان نه دی مړ کړی. اشتها مې شته خو زړه مې نه غواړي چې ځان ډېر مړ کړم. امام شافعی رحمۃ اللہ شپاڑس کالا یا شل کالا وقت کی جمع زان نری امر کلی نو بار حال دیم زیتی دنیا وختلا دی بن اسرائیلو بدایا کی یوسو نکتی لاندی لاندی بیان نو گوری یو نکتہ دارا چرو سردی سلور مرزون ذکر کلا یک فورون یک فلون عصو او یعتدون خدا دری پسی غیر مزارے سے ذکر کئی او دا یو په سیغی د ماضی څخه ذکر کوي یا عصوی په سیغی د ماضی ذکر کوي. ولی په دې کې دې ته اشاره وه چې د عصیان په کې د مخکې نه موجود و د پخوانه کې عصیان موجود و وڑو وڑو گناہوں کے اختہ ہو خروش تھا پکی بیا دا نور بیماریاں نرا پیدا شوی کوپر قتل او اعتدا دا یو بیماری چې بما عصو دے دا پکی دا مخ کنا موجود ہوا او دا نور بیماریاں پکی دا وقت پتیر دو بانی را پیدا شوی دا یو سوال دے دا یو نکتر دے جائے کی بل دا یاد کی او سو سوالات دی ہمیں یو زوری سوال جی کر کرکو اگر سوال دا دے چدیات کہ اللہ یو ضربت علیہم ذل والمسکنہ اللہ دے یہود ذلیل اکلا نو سوال دا پیدا کی چھ یہود خو ذلیل نری یہود خو پٹھول دنیا کی ډیر مالدار دی او مالداری کی مشہور دی او نہ سبائی پلسیہ کی یہود حکومت ہم قائم شو دو اسرائیل ډیر وسائل و اسباب کی دی ډیر ظالمانہ وحشیانہ بمبارونه کی دا مسلمانانو ډیر قتل عام وکو نو دی خو ذلیل نری والله تعالی سو یو ضربت علیہم ذلہ والمسکنہ چې مالدار هم دی حکومت هم شته د دنیا وسایل او مادیات هم ډیر زیات دی دا یو سوال دی د یاد کی د دینه مفتی محمد شفیع رحم الله معرف القرآن کې او دانګي جواهر القرآن کې دی جواب ذکر کړي هغه چې د یهودو موجوده حکومت نشو خبر دی نو ته خه معلومه ده چې دا حکومت په اصل کې د یهودو نه دی بلکه دا د امریکا او د برتانی یو مشترکه چونی ده د دې نه زیات حیثیت وینه لري او د یو په خپل ذاتی طاقت باندې یو مشم نشپادی کیدلی بلکه دا یورپی طاقتونه د اسلامی بلاک د کمزوري کولو لپاره د مسلمانانو مېز کې د اسرائیل په نوم باندې یو چونی جوړه کړی ده او اسرائیل چې دی دا د برتانی او د امریکای غلامان دي او دا حقیقت د شکم باس مفتی محمد شفیع رحمه الله کلی دی یا جواهر القرآن کی کم باس کلی دی ځکه نن سبا چې دی سره کم کومکونه دا ټول بنیاد امریکای طرف نه و د برطانیې طرف نه و ټول وسایل او مادیات هغوی ته ورکوي نو بهرحال دی ذلیله دی او دارنګې دی الله تعالی سری سپکلي عام دی نو الله چې کومه خبره کړي دا خبره سره یقیني ده ځکه اوس هم دی په غلامۍ کې وخت تیروي د امریکې او د برطانیې په غلامۍ کې نو وایي قلتم یا موسی کله چې ویل تاسو موسی علیه السلام لن نصبر چې موږ صبر نه کوو علی طعام واحد په طعام یو باندې طعام یو نو دوه طعامونه من او سلوا خدای وته یو طعام وا ځکه چې همیشه دو بدیدل نه ځکه وته یو طعام وا دانګې من او سلوا به یو ځای خوړل په دې وجه ته یو طعام وای الا طعام واحد په طعام یو باندې فضلنا په دعا وغواړه زموږ دپاره ربکه د ربستانه یخرج لنا چې راوباسي موږ لره مم با دا وسنا تون بیت الارض او چرا زرغونه اسمه کم من بقلها د سبزیانو د زمکینا بقل عام سبزیانو ته وای وقفا یو د بادرنګو د زمکینا و فوم یو د وګل دینا و عدس یو د نسکان دینا عدس ها نسکان یا عدس ها دارو ته میره کی یان دالچی و بسوری یو د پیاز دینا قال موسى عليه السلام تستبدلون آیا تاسو بدل کی غواړی هغه شی هو ادنا چې هغه ډیر کم دی بلدی په بدل دا وشي کی هو خیر چې هغه ډیر غوره دی ایه بی تو مصرن کوشی یا لاړ شی ایه بی تو کوشی مصرن یو خار تا فإن لکم یقینا سائل پاره ما سالتم هغه شی دی چې تاسو وختلی دی وضربت اولیش علیهم الذلت و پدیو بانی ذلت والمسکنت و خواری غریبی ذلت چه ظاهری سی ذلیلی او مسکنت چه ذلی خواری و مسکنت اصل که دزل سیپت ده و با وقتا شده ای بغضب من الله پا غصه بانی طرف دالانا ذالک دا غصه دالا غضب دالا پدیو بانی یا ذالک دری وړ ته اشاره ده ذالک د ذلت او مسکنت او غضب د الله د غدریک عذابونه د ایران د الله غضب ذلت او مسکنت به انهم زکدای چې دے وجہ بیانائی بیان لهم ذکر دے چیو کانو دے یکونکو فربیکاو پایتون دا اللہ بانی ویقتلون النبیین وجلی تغمبران بغیر الحقی پناحق بانی اسمان بغیر دا جرم شرعینا دا انبیاءو کم شرعی جرم نو او ذالک دا کفر او قتل دیکی دو معنی دی خیو معنی دا ذالک اشارہ چاہتر دی کفر او قتل دا کفر او قتل چو بمعصو ندا بمعصو وکانو یا دا سبب شو دی پورون او یقتلون دا پارا او یا ذالک پا دیسی اشارہ اغتل چی مخی ذالک سو تا اشارہ وا نبیسی اصلور اسباب شو دی زلت او دا مسکنت نزالک اشاره دی کوپر او قتل ترا یا اشاره دغه ذلت او مسکنت ته کو کوپر او قتل ته اشاره شي نو به داد و گناهونه د مخ کې دو گناهونه سبب شو او کو ذلت او مسکنت ته اشاره شي نو به د ذلت او مسکنت د پاره سلور اسباب شو نزالک دا بما شو شو دا چې دینه پرمانی کړی و وکانو ود یعتدون چې څه ته یې کاو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا